اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ اچھا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ اچھی چیزوں کو، پاک صاف چیزوں کے استعمال کو پسند کرتا ہے۔ ارے وہ میرے سامنے کیا کھڑا رہے گا، اس کی کیا حیثیت مالی میرے سامنے؟ ہاں کر دیا نا چھوٹا اپنے بھائی کو۔ اور اس حد تک خوبصورتی پیمانہ ہے، انہوں کتنے خوبصورت ہیں نا، اچھے چونگے انہوں کتنے کالے ہیں نا، برے چونگے انہوں۔ اور یہ بات ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا، انسان اپنی تقدیر سے لے کر آتا ہے۔ مال و دولت محنت سے نہیں آتی، اگر محنت سے آتی ہوتی تو بیچارہ وہ سڑک پر جو دن و رات گڑھے کرتا ہے، کدال لے کر سب زیادہ پسینہ بہاتا ہے، وہ لوگ جو بھٹیوں کے پاس بیٹھ کر بھٹیاں چلا رہے دن اور رات پسینہ بہاتے، محنت اگر وجہ ہوتی پیسہ آنے کی تو وہ سب سے زیادہ کماتے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوں گا، دکھاوا ہوں گا، خود پسندی ہوں گی، غرور ہوں گی، جنت میں نہیں جائیں گا، ہے نا۔ میں رشتہ اگر کروں گا تو ایسے ہی گھر میں کروں گا جو مجھ میرے لائق یا مجھ سے بڑا ہو۔ بنیاد پہ تو کہہ رہا ہے، اسلام تو دینداری کہہ رہا ہے، دینداری کی بنیاد پہ نکاح ہونا چاہیے، تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ پھر سوشل اسٹیٹس، مطلب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، تبھی تو ایسا کر رہے ہو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی انسان پہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کو نبی بنا دے، اور اس میں آخری نبی چنا جانا فضیلت پر فضیلت، نور لانا نور، سونے پر سہاگا۔ کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا۔ تو تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار، دوسرا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بنیاد پر دوسروں کو چھوٹا، حقیر، کمتر سمجھنا، یہ تکبر، یاد رکھیں۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، بال دیے ہے، مال دیے ہے، دولت دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، صحیح سلامت، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوں، وہ کیا میرے سے وہ کرے گا؟ مجھے دیکھو، میرا کمپلیکشن دیکھو، اس کا دیکھو، وہ میرے بلاک تھوڑی، حقیر سمجھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور پچھلے ہفتے بہت تفصیل میں آپ تمام کے سامنے جو ہے قربانی کے تعلق سے باتیں آئیں، اور قربانی کے مسائل کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بہرحال رکھی گئی۔ اور پچھلے چند سالوں میں الحمدللہ ہم نے ہر سال جو ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بتفصیل جو ہے بہت تفصیل میں دیکھا، اور جس میں دو سال پہلے میں نے کافی تفصیل میں آپ کی پیدائش سے ہجرت اور ہجرت سے لے کر وفات تک ایک سیریز ہم نے چلائی تھی۔ پچھلے ہفتے پہ پچھلی بار پچھلے سال پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت شارٹ میں اس سے پہلے بہت تفصیل میں تھی 5 گھنٹے میں، پھر اس کے بعد 1.5 گھنٹے میں ہم نے دیکھی تھی۔ تو بہرحال اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں نیٹ کے اوپر، آپ بآسانی بہرحال ان چیزوں کو پھر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز آج ہم جو قربانی سے متعلق درس نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ چونکہ یہ عید سے بالکل 1 دن پہلے اور ان آرگنائز درس تھا، مطلب ہماری پلاننگ کے اعتبار سے عید شاید ہے جو ہے آج، مطلب جس طرح سے ہم طے کر رہے تھے۔ تو بہرحال ہم ایک عید سے متعلق عنوان نہ لیتے ہوئے ہم لوگ جو ہے ایک جو ٹاپک جنرل چل رہے تھے اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اور آج جو عنوان میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اور اس عنوان کو یا اس موضوع کو ہم بہت معمولی، یا اس گناہ کو میں گناہ کے تعلق سے بات رکھوں گا، بہت ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اور میرا موضوع آج کہوں گا فخر، غرور، تکبر، خود پسندی اور اترانے کی مذمت اور اس کا گناہ۔ فخر، اور یہ سب ہم معنی الفاظ ہے اردو زبان میں بھی، ویسے عربی میں تکبر کبر کا لفظ آتا ہے یا فخر کا لفظ آتا ہے، لیکن ہم معنی لفظ ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ جسمانی یا مالی کسی نعمت پر اکڑنا، تکبر کرنا، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یا پھر اللہ کی ان نعمتوں کو جو جسمانی یا مالی ہیں دکھانے کے لیے استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں پھر خود پسندی اور غرور، تکبر، فخر اور جو ہے اترانے کے اندر شامل ہوتی، یاد رکھی۔ چاہے مالی نعمت ہو اللہ نے دے رکھی ہو، چاہے جو جسمانی نعمتیں ہوں، انسان اللہ نے خوبصورت بنا دیا، رنگ فلاں ہیں، بال اچھے ہیں، صحت اس طرح سے ہے، فلاں بستی ہے، محلے میں ہم رہتے ہیں، فلاں چیز ہے، مطلب یہ تمام چیزیں جو بھی نعمت ہوتی ہے، ایک تو جسمانی اور ایک تو مال سے جو انسان کماتا ہے، ان نعمتوں پہ اگر انسان اترائے، ان نعمتوں کے اوپر دکھاوا کرے، ان نعمتوں پر فخر کرے کہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، آپ لوگ تو ایسے نہیں ہیں، یا جو ہے ان نعمتوں پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کے جو ہے بندوں کو دکھائے، اپنے آپ کو برتر سمجھے، تو یہ تمام جو ہے کبر، فخر، خود پسندی، تکبر اور اترانے کے اندر بہرحال شامل ہو جاتی ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے، ان کے ساری اختیار کرتا ہے، مطلب اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، اس میں پستی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا ہے، کبر تو بہت سنگین جرم ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ کبر جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یاد رکھی۔ تکبر جو ہے اللہ کی صفت ہے، المتکبر مطلب وہ تکبر کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی مخلوقات اور ایسی کائنات پیدا کی جس پر اس کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ وہ کبر کرے، تکبر کرے۔ لیکن ہم جیسے انسانوں کے لیے جن کی حالت تو یہ ہے کہ اگر سڑک پر چلتے ہیں اور ایک ذرا سا پتھر سڑک پر اونچا نکل آئے تو اس کی ٹھوکر سے جب گرتے ہیں تو چہرے کا حال جو ہے بدحال ہو جاتا ہے، مطلب ہمارے اندر تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ اگر زمین پہ چلے اور ایک چھوٹا سا پتھر ہو تو اس کو ہٹا دے اپنے تکبر کی بنیاد پر، ہے نا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑی پیاری مثال دی اور کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اترا کر نہ چل، اس لیے کہ تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کبر، تکبر اگر دنیا میں کسی مخلوق کو لائق اور زیبا ہوتا تو وہ پہاڑ کو ہوتا، اس لیے کہ بلندی میں وہ مثال ہوتا ہے، پہاڑ اونچائی میں مثال ہوتا ہے، مضبوطی میں مثال ہوتا ہے نا۔ لوگ اگر اونچائی کی مثال دیتے تو پہاڑ جیسا اونچی گھر بنا دیا، پہاڑ جیسا مضبوط آدمی ہے، ہے نا۔ تو گویا مضبوطی کے لیے مثال پہاڑ، بلندی کے لیے مثال پہاڑ، کسی جگہ ڈٹ کر بیٹھ جانے کے لیے مثال پہاڑ جیسا جم گیا ہو اس کے لیے مثال پہاڑ، ہے نا۔ تو گویا اگر کسی کو اس اللہ کی مخلوق میں اختیار ہوتا، اگر کر سکتی تو پہاڑ ہوتا، اونچائی، مضبوطی کی بڑے بڑے آندھی اور طوفانوں کو پہاڑ پلٹ دیتا ہے نا، تو پہاڑ کو ہوتا، لیکن نہ اونچائی میں ہم پہاڑوں کے جیسے ہیں، ہے نا۔ اور اللہ نے فرمایا اور نہ ہی تیرے چلنے زمین پھٹتی ہے، مطلب نہ پہاڑوں جیسا اونچا اور بلند ہے اور نہ ہی تیرے چلنے سے زمین پھٹتی ہے، تو اتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ چل رہا زمین پھٹ جا رہی ہے پوری، کچھ بھی نہیں۔ زمین پھٹنا تو دور، پہاڑ کی اتنی بلندی تو دور، زمین میں نکلا ہوا ایک چھوٹا سا کنکر اور پتھر بھی انسانوں گرا کے منہ کے بل گرا دے تو اس کی پوری شکل بگاڑ دیتا ہے۔ دیکھیے آپ کسی انسان کو ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ رحم کرے، پوری شکل و صورت بگڑ جاتی ہے، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ، ہے نا۔ تو بہرحال اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے مومن بندہ عاجز ہوتا ہے، اس میں ان کے ساری جھکاؤ ہوتا ہے۔ جھکاؤ سے مراد نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے جھکتا ہے، جھکاؤ سے مراد وہ اپنے آپ میں اکڑ نہیں رکھتا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر، اور ان نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھ کر لوگوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، وہ عاجز ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں تکبر، فخر، خود پسندی، اترانے کے تعلق سے بہت ساری آیتیں نازل کی اور منع کی، اور نہ صرف آیتیں، واقعات بھی پیش کیے کہ دیکھو واقعات کو دیکھ لو، کبھی ہوتا ہے میں آپ سے کہوں کہ یہ کام غلط ہے مت کرو، پھر میں کہتا ہوں یہ کام غلط ہے مت کرو، دیکھو اس آدمی کا انجام کیا ہوا جو ایسا کام کرتا تھا، تو بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے، ارے نہیں نہیں اپنے نہیں کرنا چاہیے، دیکھو اللہ نے کیا برا حال کر دیا اس آدمی، تو اللہ نے اس کی مذمت کی، اس کی تاکید کی کہ مت کرو، واقعات نقل کیے کہ کچھ کرنے والوں کا ہم نے کیا حال کیا دیکھ لو، تاکہ تم وہ چکر میں مت جاؤ، تم کبر مت کرو۔ اللہ کی جسمانی اور مالی نعمت، دو ہی نعمتیں ہوتی ہیں، جسمانی سیلف انسان کیسا ہے اور دوسرا مالی، ان نعمتوں پہ اتراؤ مت، یہ نعمتیں اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا دیتا ہے جسے چاہتا چھین لیتا ہے۔ ایک انسان معذور پیدا ہوا، اس کی اس میں کیا خامی تھی، اس میں اس کا کیا قصور تھا، اس میں اس کا کیا دوش اور جرم تھا، اللہ کی مرضی تھی اس میں کہ وہ چاہتا تھا اس کو ایسے آزمایا معذور سے، مجھے صحت دی تو اس میں میرا کوئی خصوصیت نہیں ہے، میرے خاندان کی میرے والدین کی کوئی خصوصیت اور نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا تھا مجھے جسم دے اور اس سے مجھے آزمائے کہ میں کیسا استعمال کرتا ہوں، تو بہرحال نعمت آزمائش۔ اللہ نے ایک کو مالدار ایک کو غریب پیدا کیا، دونوں کو آزما رہا ہے مالداری اور غربت سے، اس کو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں دیتا ہے، صدقہ دیتا ہی نہیں دیتا ہے، مانگنے والوں کو مدد کرتا ہی نہیں کرتا ہے، مال کا صحیح استعمال کرتا ہی نہیں کرتا ہے، تکبر تو نہیں کر آزمایا جا رہا، یہ آزمایا جا رہا ہے کہ صبر کرتا ہی نہیں کرتا ہے، کم مال کے اندر خوش ہوتا، سمجھ، دونوں آزمائے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اسے تاکید کی، روکا تکبر سے، ٹھیک ہے، اور مذمت کی اس کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں دیکھیے، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے جو پہلی تلاوت کی، وہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 37 تھی، 37 تھی۔ اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے اس میں، اور اللہ نے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اترا کر اکڑ کر نہ چل، اترا کر یا اکڑ دونوں مانا ہو سکتا ہے، کہ زمین پر جو ہے اترا کر نہ چل، اترانا سمجھتے ہیں نا آپ، ایک انسان جب چلتا ہے چال سے اندازہ لگا سکتے آپ کی اترا رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کی پیدائشی چال ویسی ہو، سمجھ رہے آپ بات کو، جیسے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے اور ان کی چال ایسی تھی، چال ہی ایسی تھی کہ وہ کھڑے ہوتے تو چیسٹ باہر ہوتا تھا، سمجھ رہے آپ، مطلب فزیکل ہی وہ ویسے تھے، جسمانی اوصاف ہی ایسے تھے، ایک تو ہو رہا ہے کہ میں ایکسرسائز کو جا رہا ہوں یا میں کچھ کر رہا ہوں تو اپنا سینہ بتا رہا ہوں، دوسرا یہ کہ انسان کو اللہ نے بنایا پیدا ہی ویسا کیا، دیکھیے آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب پیدائش ہی ان کی چال ہوتی ہے وہ، تو یہ تو ایک الگ ایکسپشنل کیس ہو گئے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اسی طرح تھے، ایک دم جو ہے چوڑے اور سینہ باہر ہوتا تھا، ٹھیک، اور اس پر بھی کبھی جنگ کا موقع ہوتا تو اور اپنے آپ کو باہر نکال لیتے تھے سینے کے اور چلتے تھے ایک دم اکڑ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو دجانہ کی جو چال ہے، جو ابھی وہ جنگ میں چل رہا ہے، یہ سب جو جیسی وہ چال چل رہے تھے، یہ سب سے بدترین چال ہے جو اللہ کو سب زیادہ ناپسند ہے، لیکن اس موقع پر نہیں، جنگ کے موقع پر نہیں، عام حالت میں اگر ایسا چلیں گے ابو دجانہ جیسا چل رہا ہے تو یہ سب سے بدترین چال ہے فخر کی، تکبر کی، اپنے آپ کو بتانے کی، لیکن جنگ کا میدان تو دشمن کو گرانے چت کرنے کے لیے، تو وہاں ایسا اگر کوئی چلے تو یہ مستحب چال ہے، سینہ نکال کے، ٹھیک، مستحب چال ہے۔ تو کہا زمین پر اکڑ کر نہ چل، تو اگر اکڑ کر کبھی چلنا ہے تو جنگ کے میدان میں ہو سکتا ہے، وہاں جائز ہے، جہاد کے میدان میں، تاکہ دشمن کو ذہنی طور سے زیر نیچے کر دیا جائے، سمجھے نا، دشمن اگر سامنے اور آدمی یوں چلے تو ادھر یہ تو وہاں عجیزی نہیں چلیں گے، تو کمزور قوم دکھ رہی ہے، یہ دشمن تو بڑا کمزور ہے، ذہنی طور سے وہ تقویت پا جائیں گے، لیکن اگر ہم کھڑے ہو تو لوگ دشمن جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال، تو سوائے جہاد کے، جنگ کے، سخت چال میں یا اکڑ کر چلنا منع ہے۔ تو کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، اتراتے ہوئے اکڑ کر زمین پہ نہ چل، نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ تیرے چلنے اور چال سے زمین چیرے جاتی ہے، اور تیرے تو اتنی اوقات نہیں کہ زمین کو چیر سکے پہاڑوں کی بلندی، اور تو اکڑ رہا ہے نا، مطلب تیرے سے اونچی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی دنیا میں جن کو تو دیکھ سکتا ہے، ویسے چاند ہے، سورج ہے، یہ بھی بڑی بڑی مخلوقات ہے، لیکن ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے نا کتنی بڑی ہے، لیکن پہاڑ تو بالکل آنکھوں سے دیکھ سکتے، ارے بہت ماشاء اللہ کی بڑی مخلوق ہے، تو کہا دیکھ لے تو یہ دونوں کام نہیں کر، لہٰذا اکڑ مت۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت جو آیت نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے اس سورت کے اندر، ان نصیحتوں کو خاص طور سے والدین پڑھیں، اور اپنے بچے جب ایسی عمر کو پہنچتے جب چیزوں کو سمجھنے لگے ان کو پورا پڑھ کر سنائیں، یہ نصیحت ہے، مطلب یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہے جو ایک بچہ جب بالغ ہونے کو پہنچتا ہے، سمجھداری کو پہنچتا ہے، والد اس کو ضرور سنائیں یہ بات ہے۔ ان باتوں میں لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے اور کہتے ہیں ایک بات جو اللہ نے فرمائی، ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. کیا سنا رہے لقمان السلام؟ اے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، وہ فرماتے ولا تسعر خدک للناس، اپنے گالوں کو پھلا کر نہ چل. گالوں کو پھلانا یہ محاورہ ہے، مطلب یہ کہ ہوتا نا ایک آدمی اکڑ سے ایسا دیکھ رہا ہے لوگوں کا، مطلب چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے کبر کا اور تکبر کا. پیدائشی کوئی انسان ویسا ہو وہ ایک الگ بات ہے، فزیکل اس کا جسر، لیکن کچھ لوگ عام حالت میں ویسے نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے پوزیشن دے دی، ارے وہ گال آپ محسوس کر سکتے ہیں. پوزیشن، جب پوزیشن نہیں تھی چہرے سے اندازہ ہو رہا آپ کو، ارے تکبر ہے، ارے سمجھ رہا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ لقمان نے نصیحت کیا، میرے بیٹے گال کو خدک للناس، لوگوں کے سامنے گال مت پھلا، محاورہ مطلب اتراتا ہوا مت چل، اکڑ کر مت چل، تکبر مت کر، خود پسندی کا اظہار مت کر، فخر مت جتا. اس کو بولتے ہیں عام زبان میں گال پھلانا. ہم بھی اردو زبان میں بولتے تھے وہ کیسا اکڑ کر چل رہا، گال پھلا کر چل رہا، وہی محاورہ اصل عربی کا. خدک، خد کہتے ہیں گالوں، خدک لین، لوگوں کو دیکھ کے گال مت پھلا، مطلب لوگوں کو دیکھ کر ہے میرے بیٹے اتنا مت اکڑ مت. اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے تجھے، تیرے والد کو، یا جسمانی اوصاف جو تجھے اچھا بنایا سائیں، تو اکڑو مت ان چیزوں پر. ٹھیک، اور آگے فرمایا دیکھیے لقمان علیہ السلام نے، ولا تمشی فی الارض مرحا، پھر وہی آیت جو اوپر گزری سورہ بنی اسرائیل کی وہ ریپیٹ ہو رہی، اور جو ہے زمین پر اتراتا ہوا اکڑ کر نہ چل، نہ لوگوں میں اترا اور نہ زمین پر اترا کر اکڑتے ہوئے چل، اس لیے کہ اللہ وہ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فخر جسمانی نعمتوں پر، فخر مالی نعمتوں پر جو اللہ نے دی. دو ہی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی غریب ہے لیکن جسم اچھا ہے اترا رہا ہے، ایک آدمی کچھ بھی نہیں لیکن مال ہے اترا رہا ہے، تو یہ دو نعمتیں ہوتی. تو کہا زمین پر اکڑ کر نہ چل، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، اکڑ رکھنے والوں کو، خود پسندی بولتے ہیں اس کو اردو زبان میں، کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، ایسا مت کر، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہے میرے بیٹے پسند نہیں کرتا ہے. کہیں اور آیتیں اللہ رب العزت نے گزاری. اب آئیے ایک واقعہ بھی سن لیتے ہیں، تکبر کا، اترانے کا نعمتوں پر اللہ کی کیا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک بہترین واقعہ سورہ قصص سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر جو ہے 76 میں واقعہ فرمایا. واقعہ یوں چلتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، اور یہ واقعہ ہے کورہ کا، قارون کا، جس کو عربی میں کہتے ہیں، انگلش زبان میں اسے کورہ کہتے ہیں. تو یہ واقعہ قارون کا، قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تھا. اس کے تعلق سے کچھ مفسرین لکھتے ہیں اور کچھ مورخین جو ہسٹورینس ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے قارون جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، ریلیشن کے اندر بہت نزدیک تھا موسیٰ علیہ السلام سے، چچیرا بھائی تھا. واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، بہت پرانا واقعہ ہے، لیکن ایک قول ہے تو رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک، اور یہ جو ہے ایک طرح سے بنی اسرائیل کا ایجنٹ بن بیٹھا تھا فرعونیوں کے پاس. فرعونیوں نے تو پورے بنی اسرائیل غلام بنا رکھا تھا، قارون کا معاملہ الگ تھا. لیکن تو اس کے جو اکنامیکل سٹیٹس جو دکھا قرآن بیان کر رہا ہے، اس اکنامیکل سٹیٹس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ ایجنٹ بن بیٹھا تھا بنی اسرائیلیوں کا فرعون کے پاس، کہ میں اتنے اتنے غلام لا کے دوں گا، ایسا ایسا کروں گا، مجھے اتنا مل جانا چاہیے. حالانکہ بنی اسرائیل پوری پستی میں تھی لیکن قارون نہیں تھا. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس کا سوشل اسٹیٹس دیکھیے، اس کا اکنامیکل، مالی اور سماجی حیثیت بہت اونچی ہے اس کی. تو اس سے ایسا لگتا ہے یہ شاید ایجنٹ بن بیٹھا تھا، مطلب میڈیٹر بن بیٹھا تھا بنی اسرائیل میں، اس میں کہ بنی اسرائیل کوئی چال بازی چلے تو جا کر وہاں بگ دیا، اور فرعون چال بازی چلو دیکھ لو، تو فرعون اس کو عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو وہ مالدار ہو گیا. تو اللہ رب فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان قارون کان قوم موسیٰ، کہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تھا. اب جو اللہ آگے فرماتا ہے اس کے تعلق سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بس اس نے ان پر جو ہے سرکشی اور ہم نے اسے خزانے دیے، اور بس اس قارون نے بنی اسرائیل پر سرکشی کی. تو اس سے میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا. سرکشی کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو، شاید ایجنٹ بن بیٹھا اور مخبیر بن بیٹھا اور جو کچھ کیا قوم کے خلاف ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ سرکشی کی، اور پھر فرمایا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت انسانوں کی مشکل سے اٹھا پاتی تھی، اور جو لفظ جماعت کے لیے بڑی جماعت کے لیے استعمال ہوا ہے عربی زبان میں یہ کم و بیش 10 سے زائد اور 20 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے صیغہ 20، یا کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ 20 سے زیادہ اور 80 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے صیغہ، مطلب 20 آدمیوں کی یا 20 سے لے کر 80 آدمیوں کی ایک بڑی جماعت، اور جماعت نہیں مضبوط جماعت، مضبوط انسانوں کی بھی اس کی چابیاں کنجیاں اٹھا نہیں پاتی تھی۔ سمجھ رہے آپ؟ مطلب اگر کوئی کہے کہ میرے گھر کی چابیاں لے جاؤ، اور کوئی بولے کہ چابی لے جانے ہم نے وہ ایک ٹرک لے کے آئے، چابیاں صرف گھر کی، تو اس سے اس کی حیثیت، استطاعت، مال و دولت کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا۔ میرے اور آپ کے گھر کی دو چار چابیاں ہوتی، کچھ لوگوں گھر کی ایک چابی اور کچھ کیا چابی نہیں ہوتی، کچھ نعمتوں سے کچھ چیزوں کا اظہار ہوتا ہے انسان کے پاس کیا ہے، چابیوں سے اندازہ لگائے۔ چابی ایک بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، بڑے سے بڑے بحل کو ایک چھوٹا سا لوگ لگاتے ہیں نا، تو چابی ایک چھوٹی، تو چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت بولے تو کتنا مال و دولت۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا پاتی تھی، اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے بھی تھی۔ جب اس نے اس کی، اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون قارون سے بات کرو اور کہو احسن کما احسن اللہ علیک، جا کر کہو اس سے احسان کر اپنی قوم پر، اے قارون، شاید یہ آزاد ہو گیا تھا ابھی یا غلامی میں تھا، جو بھی معاملہ تھا، احسان کر اے قارون اپنی قوم پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا مال دے کر۔ تو قارون نے کیا کہا؟ ہاں احسان کس نے مجھ پر کیا؟ ارے یہ تو میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے پیسہ، کیا لگایا اللہ نے احسان کیا مجھ پر اور میں لوگوں کو دوں؟ یہ جو مال و دولت تم لوگ میرے پاس دیکھ رہے ہو، یہ میری اپنی کمائی ہوئی، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ کمایا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ احسن، احسان کر اے قارون کما احسن اللہ علیک، اللہ نے جیسا تجھ پر احسان کیا۔ قارون نے کہا چلو جاؤ موسیٰ، کیا لگائے، میں نے محنت سے کمائی یہ تمام چیزیں اور تم کہہ رہے ہو احسان کرو، ٹھیک۔ تو اس نے جو ہے، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اکڑ مت، مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو کہیں اور بیچ میں آتا ہے واقعہ، وہ اس سورہ قصص کی آیت نہیں ہے لیکن میں نے بیچ میں رکھی ہے۔ تو جب قوم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا دو، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ہوں، یہ میں نے خود کمایا، تو قوم نے پھر جواب دیا اور کہا اے قارون اترا مت، اکڑ مت اس مال و دولت پہ جو اللہ نے دے رکھی، اترا مت، یقین اللہ جو ہے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کے نیکوکاروں نے، اچھے لوگوں نے کہا قارون مت اترا، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد قارون نہیں مانا، پورا واقعہ چلا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کا قول آگے اسی واقعے میں سورہ قصص میں چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَقَصَفْنَا بِهِ، اور اس وجہ سے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دی، ہم نے اس کو دھسا دیا، بِهِ وَبِدَارِهِ ہی، اور اس کے گھر کو اللہ نے جو ہے وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے جو ہے قارون کو اور قارون کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ تو گویا اللہ نے فخر، تکبر، خود پسندی، اور جس کو کہیں گے اترانے کو ناپسند کیا، نہ صرف ناپسند کیا، ایک واقعہ بھی سنا دیا کہ اترانے والے کا اللہ نے کیا حال کیا، جس کا جتنی مال و دولت تھی کہ جس کی، اور ظاہر سی بات ہے دیکھیے، اگر میں اپنی چھوٹی موٹی نعمتوں پہ ایک بنگلے اور ایک گاڑی پر اترا رہا ہوں، تو قارون تو زیادہ مستحق ہے اترانے کا، کہ جس کی کنجیاں ہی صرف ایک جماعت اٹھا رہی۔ بات سمجھ نا، ہم آج اللہ نے ذرا سی نعمت دی، مجھے کیا نعمت دے دی اللہ نے، میرے پاس ٹو ویلر آ گئی، او ہو کیا اکڑ ہو گئی میرے کی، بس قدم زمین پہ ہی نہیں ہے میرے، اور اترانے کا یہ حال کہ لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ آدمی کیا ہو گیا، حالانکہ کیا نعمت ملی مجھے، ایک چابی، مطلب قارون سے میں کمپیئر کر رہا ہوں، ایک چابی، ٹو ویلر ایک ہی چابی آتی، ایک چابی ملی تو اتنا اترا رہے۔ اگر اترانے کا حق ہوتا کسی کو تو قارون کو ہو سکتا تھا، جس کی چابیاں قوی جماعت ایک سے لے کر 20 یا 20 سے لے کر 80 بھی نہیں اٹھا پاتے تھے۔ مطلب اگر میں کہوں کہ میرا اسسٹنٹ آ رہا ہے چابی لے کر آ رہا، دوسرا آ رہا وہ بھی چابی لے کر، تیسرا آ رہا چابی لے کر، تو آپ اندازہ لگا سکتے اس کے سٹیٹس کا۔ چلیے اس زمانے کا لاک بڑا ہوں گا، لیکن چابی تو ہمیشہ چھوٹی ہوتی، سمجھ رہے آپ؟ تو اگر اترانے کا ہوتا تو یہ قارون کا واقعہ یاد کرنے سے وہ اترانا انسان کم ہو سکتا ہے جو چابی کی بنیاد پہ اترا رہے۔ اور اللہ نے دیکھی چابی کا لفظ اس کی کنجیوں کا خاص طور سے استعمال اس لیے کیا کہ چابی ہر جگہ ہوتی ہے، میری کار تو باہر ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلتا میرے پاس کار ہے، میری چابی بتاتی ہے، وولوو، ہیونڈائی، ٹویوٹا، اندازہ ہو جا رہا اس سے، میں چابی گھما رہا ہوں آپ کے سامنے تو اندازہ ہو، کار بڑی دکھ رہی ہاں۔ پھر اگر بغیر چابی کی بھی گاڑی ہے تو اس کو چابی ہوتی ہے، وہ لگتی نہیں ہے لیکن اس میں ریموٹ ہوتا ہے، تو آپ گیس کر رہے ہیں میرے اس سٹیٹس کا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ نے بھی دیکھی انسانی فطرت کا تقاضا وہی رکھا, چابیوں پہ انسان اتراتا ہے. تو کہا قارون کو سوچ لو ذرا کتنی چابیاں تھیں, میرے پاس ایک لاکر ہے میں اس چابی پہ اترا رہا ہوں, تو دوسرے کے پاس لاکر رہنا ان کو پتہ بھی نہیں لاکر کیا ہوتا ہے, بینک میں ہوتے ہیں لاکرس, تو میں اترا رہا ہوں کہ میں لاکر آپریٹ کرتا ہوں ایک چابی کی بنیاد پر. تو آپ یہ بہت سوچنے کی چیز یاد رکھیں, ہمیں کسی بھی نعمت پر اللہ نے جو دے رکھی ہے اس پہ اترانا نہیں چاہیے, اس پہ اترانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہا. چابیوں کا زیادہ استعمال منع نہیں ہے, تو بولے ارے چابیاں بہت بری چیز سے اترا نہیں, ہو سکتا آدمی کا اتنا واقعی میں کام ہو کہ اتنی بہت چابیاں لے گھومتا ہو, لیکن اترانا نہیں کہ میں اتنا کام والا اتنا امپورٹنٹ پرسن ہوں اتنی چابیاں, یہ سمجھنے کی چیز. تو اے لوگوں ذرا سن لو قارون کا واقعہ, اگر اترانا اور فخر کرنا ہوتا اگر چابیوں پہ مال دولت پر تو قارون کو تھا, لیکن اس کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا اور زمین میں دھسا دیا. تو ہمیں بہت ایک سمپل لائف جینا چاہیے, سمپل سے مراد یہ نہیں کہ بھکاریوں کی زندگی, سمپل سے مراد یہ کہ فخر اور تکبر اور خود پسندی اور اس میں جو ہم جو ہے دکھاوا جس کو ہم کہتے ہیں ان چیزوں سے ہم بچیں. اب آئیے, جب معاملہ خود پسندی غرور تکبر کا ہوتا ہے تو ایک بات ذہن میں آتی, اچھے کپڑے اچھی گاڑیاں اچھے گھر, کیا یہ بھی تکبر میں تو نہیں آئیں گے, خود پسندی میں تو نہیں آئیں گے, دکھاوے میں تو نہیں آئیں گے, اترانے میں تو نہیں آئیں گے, ایک بات آتی ہے ذہن میں یاد رکھ. تو یہی واقعہ ہوا تھا ایک مرتبہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ سے فرمایا اور کہا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ جو ہے حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے. ہوا یوں کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا, حدیث بہت سخت ہے, الفاظ بہت سخت ہے, اس کو بہت غور سے ہم کو سمجھنا ہے, وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا, وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا. اور ذرہ عربی زبان میں علماء لکھتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں دو چیزوں کہا جاتا, ایک سب سے چھوٹی چمٹی کی قسم, چمٹیاں بھی کئی ہوتی ہیں اس میں ایک بہت چھوٹی قسم ہوتی تھا پھوکے توڑ جاتی ہو, مطلب وہ دوسری چونٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن زمین کو پکڑ لیتی ہے, ایک تو اتنی ہلکی ہوتی, سب سے چھوٹی چونٹی اینڈ جو ہوتا ہے وہ, یا دوسرا معنی جو زیادہ تر مفسرین لیتے ہیں اور زیادہ درست دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج کی شعائیں جب کسی سوراخ میں سے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اس روشنی کے اندر کچھ چیزیں اڑتے رہتی ہیں, اسے کہتے ذرہ, بہرحال جو بھی معنی ہے. تو جس کے دل میں ذرہ برابر, ذرہ ایک ایسا پارٹیکل ہوتا ہے, ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بغیر پھوکے نارمل ٹیمپریچر بھی اڑتے رہتی ہے, اسپیشل ہوا نہیں لگتی ہے اس کو, ہوا بالکل بھی بند ہے تو ذرات اڑتے رہتے ہیں, کتنے ہلکے ہوتے ہیں. کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے, وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا. آگے آپ نے فرمایا کہا, ایک آدمی اٹھا اور سوال کیا اور پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھے جوتے پہنے, مطلب ایک جو ہمارے ذہن میں بھی آتا نا تکبر, دیکھو بوڑھے تکبر, کپڑے تو دیکھو, یہ تو دیکھو, گھر تو دیکھو, گاڑی تو دیکھو, تو کیا یہ تکبر میں ہے؟ تو فوراً صحابی اٹھ گئے کہ اللہ کے رسول, اچھے کپڑے پہننا آدمی پسند کرتا ہے, اچھے جوتے پہننا آدمی پسند کرتا ہے, اس معاملے کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے, وضاحت کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہا, جواب دیا اور فرمایا, دیکھیے جواب کیا, ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, اللہ اچھا ہے, اللہ پاک ہے, اللہ اچھی چیزوں کو پاک صاف چیزوں کے استعمال کو پسند کرتا ہے, سمجھ. تو جواب مل گیا, اچھی گاڑی اچھا گھر اچھے کپڑے اچھے جوتے یہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. ابھی لیکن حدیث آگے چل رہی ہے, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے, کبر کا مطلب یہ ہے, تکبر کیا ہے دیکھ لیجئے وہ کیا, کبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حق بتایا جائے اور وہ اس سے منہ موڑے. اس میں دو لوگ آتے ہیں, ایک پہلے غیر مسلم نان مسلمس, ان کے سامنے اسلام رکھا جا رہا ہے منہ موڑ رہے ہیں, ایک دوسرا مسلمان, ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کی ہمارے سامنے آ رہی ہے ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھیے حق سے منہ موڑنا ہے. یار اللہ نے یہ, اللہ رحم کرے لوگ ایسا بولتے ہیں لیکن, یار اللہ نے چھپی یہ پردے کا رکھ دیا, پردہ نہیں رکھنا تھا, باقی سب اچھا ہے اسلام میں, یار باقی سب اچھا ہے, یہ پانچ ٹائم کی نماز نہیں جمتی, اگر پانچ رکھنا تھی تو پانچ نہیں رکھنا, تین رکھنا تھا کم از کم, فجر عشاء چھوڑ کے باقی سب چل جاتی, یہ بھی کبر ہے. حق بات بتائی جا رہی ہے آپ کو, کتاب و سنت کھول کھول کے رکھی جا رہی ہے, منہ موڑ رہے ہیں آپ اس سے, یہ بھی کبر ہے. تو کہا تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑیاں، تکبر یہ ہے کہ انسان حق سامنے آئے اور پھر جھٹلا دے. اور آگے بات آ رہی ہے بھی، لیکن مال اور جسمانی اوصاف کی بات بھی آ رہی ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، ویسے حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ جو ہے حق سے منہ موڑے اور حق کو ٹھکرا دینا ہے، اور اس کے جو ہے، اور آگے فرمایا اور دنیا، اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ کبر کا مطلب حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے چھوٹا سمجھنا. کس بیسس پر؟ مال اور جسمانی اللہ کی نعمتوں کے بنیاد دوسروں کو چھوٹا سمجھنا. تو تکبر دو چیزیں، حق کو جھٹلانا، ایک غیر مسلم کرتا ہے، ایک مسلمان بھی کرتا ہے حق کو جھٹلانا، غیر مسلم اسلام کا انکار کر کے، مسلمان اس کی تعلیمات کا اور اس کے فرائض کا انکار کر کے. دوسرا، لوگوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بنیاد پر حقیر سمجھنا کہ اللہ نے میرے کو اچھا جسم دیا، یہ کیا کمزور آدمی، نعمتوں پر میرے بال دیکھو کتنے حسین ہیں، تم تو گنجے ہو چکے ہو، نعمت تکبر کر رہا ہے نعمت. جسمانی اوصاف، دیکھو میرے دال تو 60 سال کی عمر میں بھی صحیح سلامت ہے اور تم دیکھو پورے اکھڑ گئے تمہارے 60 سال تک. جسمانی اوصاف پر دوسروں کا خیر ہے، ان کو دانت نہیں، ان سے کیا بات کرنے کی ضرورت، ارے یار ان کے پاس تو فلاں نہیں، ان کو کیا بات کریں گے، ارے یار وہ تو ایسا ہے، سمجھ رہے آپ، جسمانی اوصاف پر، سمجھ رہے آپ. تو تکبر کرنا جسمانی اوصاف پر. یا دوسرا، ارے وہ میرے سامنے کیا کھڑا رہے گا، اس کی کیا حیثیت مالی میرے سامنے، ہاں کر دیا نا چھوٹا اپنے بھائی کو. تو تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار. دوسرا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بنیاد پر دوسروں کو چھوٹا، حقیر، کمتر سمجھنا، یہ تکبر. یاد رکھیں، اور اللہ ہم پر رحم کرے. وہ حق کا انکار میں بھی بہت سے لوگ مسلمان آ رہے ہیں آج، بہت ساری چیزیں ان کو پسند نہیں آتی اسلام کی، لیکن الحمدللہ اکثریت اس میں ملوث نہیں ہے اس گناہ. لیکن یہ گناہ میں کیا ہم اور آپ ملوث نہیں آج؟ ہے یہ نہیں ہے؟ آج میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو کم از کم 4-wheeler رکھتے ہیں، اس لیے کہ عام 2-wheeler والوں کے پاس بیٹھنا میری شان کے خلاف. سٹیٹس دیکھیے، اس کو آخر جانا جا رہا ہے، اسے دوستی بھی نہیں کی جاتی ہے. میں صرف ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھ سکتا ہوں جو اکنامیکلی وہ سٹیٹس کے لوگ ہیں، ورنہ میں اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. ہے نہیں، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا یہ چیز، ہے نا. میں رشتہ اگر کروں گا تو ایسے ہی گھر میں کروں گا جو مجھ میرے لائق یا مجھ سے بڑا ہو. کس بنیاد پہ تو کہہ رہا ہے؟ اسلام تو دینداری کہہ رہا ہے، دینداری کی بنیاد پہ نکاح ہونا چاہیے. تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو پھر؟ سوشل اسٹیٹس، مطلب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو تبھی تو ایسا کر رہے ہو، سمجھ رہا. ہر چیز میں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کبر کریں. حالانکہ حدیث شروع ہوتی ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوں گا، دکھاوا ہوں گا، خود پسندی ہوں گی، غرور ہوں گی، جنت میں نہیں جائے گا. اور آج غرور کی کیا حالت ہے؟ اللہ نے خوبصورت دے دی غرور، مردوں میں یہ کم پایا تھا، عورتوں میں تو بکثرت. عورتوں میں اونچ نیچ کس بات پہ ڈیفائن کرتی ہیں عورتیں؟ خوبصورتی کی بنیاد پر. اور اس حد تک خوبصورتی پیمانہ ہے، انہوں کتنے خوبصورت ہیں نا، اچھے چونگے انہوں کتنے کالے ہیں نا، برے چونگے انہوں. خوبصورتی لوگوں کو کیریکٹرائز بھی کر دے رہا ہے کہ اچھے اور برے کا پیمانہ گورے اور کالے سے. ارے انہوں بہت کالے نا، تو ویسے ان کا دل بھی ویسے چونگا انہوں، وہ دکھ رہے منہ سے دکھ رہے انہوں خطرناک ہوں گے. ارے انہوں کتنے خوبصورت ہیں نا، تو انہوں اچھے چونگے کسی بھی حال میں، سمجھ رہا. اس حد تک پیمانہ بنا دیا ہم. تو عورتوں میں آپ دیکھیے خوبصورتی، میرے بال اتنے ہیں تو میں تم سے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اصل مسئلہ ہے. اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، بال دیے ہے، مال دیے ہے، دولت دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، صحیح سلامت، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا، ارے وہ کیا میرے سے وہ کریں گا، مجھے دیکھو میرا کمپلیکشن دیکھو اور اس کا دیکھو، وہ میرے بلائق تھوڑی ہے. حقیر سمجھ رہے آپ دوسرے کو. میری سوسائٹی دیکھو میں کہاں رہتا ہوں، اس کی سوسائٹی دیکھو، میری گاڑی دیکھو اور اس کی گاڑی دیکھو. ہر چیز میں ہم جو ہے تکبر اور کبر کریں. اس حد تک تکبر کا معاملہ ہوگا کہ میری شادی دیکھو گھر کی، اس کی شادی دیکھو، میرے بچوں کی تعلیم دیکھو، اس کے بچوں کی تعلیم دیکھو، میرے بچوں کی ذہانت دیکھو، ان کے بچوں کی ذہانت، مطلب اس سے بھی اسٹیٹس ڈیفائن ہوتا ہے. میرے بچے تو میرٹ میں آ گئے، آپ کے بچے، ارے آپ کا تو فیل ہو گیا ہوں گا، بچے پیدا ایسے کر لیا آپ نے، فیلئر. شروع میں پیسے زیادہ بڑھتے تو عقلمند پیدا ہوتے تھے، ہے نا، مطلب ایسا شاید کچھ تو بھی ہوتا ہوں گا کہ پیمنٹ زیادہ ہو گئے تو دماغ اللہ زیادہ دے رہا. نہیں، اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی، ٹھیک، اٹس اوکے، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں وہ بیچارے، لیکن اسے حقیر نہیں سمجھ سکتے ان کو، حقیر کچھ نہیں. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی کے اندر جن کے بچے بہت اچھے پڑھے، اچھا پڑھنا کوئی بری بات بھی نہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھے پڑھتے، لیکن ان کو فخر تھا اس پر، بہت فخر. بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، دوسرا بچہ ڈاکٹر، پہلا بچہ ڈبل ڈاکٹر ہو گیا، دوسرا بچہ، تیسرا ڈاکٹر بن گیا، دوسرا ڈاکٹر سے ڈبل ڈاکٹر ہو گیا، تیسرا پوسٹ ڈاکٹر بھی چلا گیا، سب ہو گیا، لیکن وہ کمائی نہیں کبھی بیچاروں زندگی میں، صرف ڈاکٹرس کی ڈگری ہیں، انکم کچھ بھی نہیں. اور جن سے وہ کمپیئر کرتے تھے اپنی زندگیوں کو، ان کے بچے نہیں پڑھتے، ان کے تو بہت ہی بدھو ہے، ایسے ویسے، وہ خوب کما رہے ہیں. अगर डॉक्टरी का माना सिर्फ एक डिग्री है जिससे अर्निंग नहीं होती, तो मैं समझता हूँ ऐसा इसमें कोई किबर की तकबर की तो बात ही नहीं, अगर कुछ अर्निंग नहीं आ रही तो यही समझ रहे थे ना हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो खूब कमाएंगे, तो ये पढ़ते नहीं, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन क्या होगा दसवीं के बाद से मेहनत करना शुरू कर दिया, अकल नहीं थी ज़्यादा, लग गए मेहनत मशक्कत और अल्लाह ने खूब अता कर दिया, इनके डॉक्टर बनने तक तो 8-10 साल के बिजनेस खड़े कर दिए, डॉक्टर बनने तक 10th हुए फिर 12th हुए 2 साल ये गए फिर 5 ईयर्स का कोर्स किया फिर MD के 10 ईयर्स चले गए, अब तक तो ये बिजनेस में इतने खड़े हो गए, शादियाँ भी जल्दी हो गई इनके, बिजनेस भी अल्लाह ने दे दी, मालो दौलत आ गया, अब क्या बोलेंगे आप 10 साल बाद, अब ये फख्र करेगा कि मेरे बच्चे बेखूब रहे अच्छा हुआ, वरना पढ़ लिख लेते तो तुम्हारी डिग्री लेके बैठ जाते घर पर, नहीं ये भी बोलना गलत है, इसलिए कि ये भी तकब्बुर में आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि होता है अल्लाह ने सलाही दे दी बच्चों में तकब्बुर, अल्लाह ने घर दिला दिया इस सोसाइटी में तकब्बुर, अल्लाह ने गाड़ी दे दी तकब्बुर, अल्लाह ने फलां किया अकड़ हो गई, मेरा बच्चा ये मेरी बच्ची ये मेरे पास ये मेरा माल दे दी, मेरी बेटियाँ बड़ी खूबसूरत अकड़, अरे क्या अकड़ की चीज़ है ये, समझे, तो अल्टीमेट सक्सेस एंड फेलियर अल्लाह के हाथ में होता है याद रखिए, और ये आजमाइश ही होती है, खूबसूरती माल दौलत अच्छी सोसाइटी अच्छा समाज अल्लाह की नेमतों को सही इस्तेमाल कीजिए, याद रखिए तकब्बुर नहीं, तो लिहाजा हदीस ने वजाहत कर दी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए खूब से खूब कीजिए, कोई मसला नहीं, सिर्फ दूसरों को कभी आखिर मत समझिए, कभी आखिर मत समझिए, आपको लगता है आप गोरे बहुत अच्छा है आप बहुत खूबसूरत है, कभी दूसरे को आखिर मत समझिए, लेकिन ये अल्लाह की नेमत है आपको दी, अल्लाह ने मामला खत्म है इशू, आपको अल्लाह ने गाड़ी दी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, आपको खुशी होना चाहिए, लेकिन आप कभी दूसरों को मत समझिए अरे इनके आस्ते ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आखिर मत समझिए, इसलिए कि उसमें क्या दोष ना, मैंने मेहनत से कमाया, अगर हम कहते कि हमने मेहनत से कमाया तो फिर हारून को याद कर लीजिए, उसने ये कहा था अल्लाह ने नहीं दिया मेरे को ये मूसा, ये तो मेरी मेहनत से मैंने कमाया है, और ये बात हमारा अकीदा है हमारा ईमान है, इंसान अपनी मेहनत से नहीं कमाता, इंसान अपनी तकदीर से लेकर आता है, माल और दौलत मेहनत से नहीं आती, अगर मेहनत से आती होती तो बेचारा वो सड़क पर जो दिन और रात गढ़े करता है कुदाल लेकर सब ज़्यादा पसीना बहाता है, वो लोग जो भट्टियों के पास बैठकर भट्टियां चला रहे दिन और रात पसीना बहाते, मेहनत अगर वजह होती पैसा आने की तो वो सबसे ज़्यादा कमाते, इंसान तकदीर से लाता है पैसा, तकदीर से लाता है पैसा मेहनत से नहीं, नहीं तालीम से पैसा आता, तालीम से भी इंसान पैसा नहीं लाता है, पैसा तकदीर से लाता है इंसान, दुनिया के सबसे बड़े मालदार इंसान अक्सर फेलियर से, दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे नहीं है, साइंटिस्ट और इंजीनियर दुनिया के सबसे अकलमंद इंसान कोई स्कूल नहीं गए हुए कभी, बड़े बड़े साइंटिस्ट साइंसदान जिनकी थ्योरी जिनके हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं और दुनिया के जो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं ये स्कूल ही नहीं गए हुए होते, स्कूल के पास ये हकाले गए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, ये ड्रॉप आउट्स होते हैं, लेकिन दुनिया डिग्रियां हासिल करती है इनकी थ्योरीज को पढ़ पढ़कर, माल और दौलत का मामला लीजिए, दुनिया के मालदार रईस ज़ादों को आप देखिए 10वीं पास भी नहीं मिलेंगे आपको, अक्सर फेलियर्स और ड्रॉप आउट्स मिलेंगे, तकदीर से लाता है, समझ रहे हैं, लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ मेहनत मत कीजिए पढ़ाई मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ खूब मेहनत कीजिए खूब पढ़ाई कीजिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ आए पैसा माल तकदीर से आता है, ये अकीदे के साथ काम करना, नहीं तो बहुत से लोग बोलते ना अरे बच्चे थोड़ा पढ़ लेते ना तुम्हारे तो आज बहुत कमाते थे, कुछ भी पढ़ते और कुछ नहीं भी पढ़ते जो कमाना होता ही कमाते, ये बड़ा अहम मसला है याद रखिए, अगर हमने बचपन में पढ़ लिया होते ना तो आज यहाँ नहीं होते ना, तुम यहीं होते, लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए तकदीर है तुम्हारी, होता है ना बहुत से लोग हमारे अब्बा अगर हमको पढ़ाते ना तो आज हम यहाँ नहीं होते, अरे भाई तुम्हारे अब्बा पढ़ाते भी तुम यहीं होते, ये तकदीर है हमारी, क्या अल्लाह ने तकदीर में लिखा तुम पढ़ेंगे तो ये करना है, तकदीर है अल्लाह ने जितना देना है जैसे देना वैसे ही देंगे, समझ रहे आप बात, आमतौर से होता जल्दी दवाखाने ले जाते तो बच जाते थे, मैं वहाँ कहता हूँ कि गलत है, इसलिए कि तकदीर को कोसना है, कहीं बचते थे मरना था मर गए, वैसे ही नहीं बचपन में पढ़ लेते तो आप ये बोल सकते पढ़ लेते तो समझदारी ज़्यादा होती थी शायद दुनिया समझ पा, लेकिन ये कहना कि कमाते ज़्यादा थे ये रिलेवेंट इशू नहीं, तो आप देखिए माल दौलत सेहत जिस्म अल्लाह की नेमतें हैं, जिसको चाहता है जैसे चाहता है वैसे देता है शुक्र अदा कीजिए, तकब्बुर और किबरियाई बड़ाई के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए आगे हम देखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत सलमा बिन अकवा जो है रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी है, वो कहते हैं और रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने जो है बाएँ हाथ से खाना खा रहा था, आप सबने उसको देखा और वो लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा था, आपने कहा कुल बी यमीनिक सीधे हाथ से खा, तो उसने कहा मेरा सीधा हाथ मुँह तक नहीं जाता, आप सबने कहा तेरा सीधा हाथ मुँह तक ना जाए, और वो आदमी ने जो ये कहा था जुमला मेरा सीधा हाथ मुँह तक नहीं जाता तकब्बुर और घमंड की बुनियाद पर कहा था, चूँकि शायद कुछ उस सोसाइटी में वल्लाह वालम इसकी तफसीलात तो नहीं मिलती है उल्टे हाथ से खाना ये घमंड की अलामत थी तकब्बुर की, जैसा ये बात तो हम जानते हैं कि ग्रीक जो कल्चर था उस कल्चर में सीधे हाथ पर लेटना اور لیٹ کر الٹے ہاتھ سے کھانا ایک بڑے پن کی علامت ہے۔ یہ آدمی سیدھے ہاتھ پہ لیٹ جائے تکیے کے بل اور کوئی اس کو ہاتھ سے کھلائے اپنے، یہ بڑے پن کی علامت ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھاتا ہوں، وہ بڑے پن کی علامت۔ تو ہو سکتا ہے عربوں میں یہ ہو کہ سیدھے ہاتھ پہ ریکلائن جھکنا اور الٹے ہاتھ سے کھانا، سمجھ رہا؟ تو وہ آدمی نے کبر کی بنیاد پر کیا کہا، اس کا ہاتھ جاتا تھا پھر بھی کہا میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا، اس نے کہا تیرا کبھی نہ جائے۔ اور راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے یہ کہنا ساری زندگی اس کا ہاتھ پھر منہ تک نہیں گیا، وہ کھانا نہیں کھا سکا سیدھے ہاتھ سے، ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا اور وہ کبھی اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا۔ اسے تکبر سے کہا تھا نا سیدھا منہ تک نہیں جاتا، آپ نے کہا تیرا منہ تک نہ جائے، پھر تکبر بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس آدمی کو جسمانی تکبر تھا، مالی نہیں تھا، جسمانی، سیدھا ہاتھ رکھے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا۔ اللہ کے رسول دیکھیے ایک تکبر کیا اور بدعا کا مستحق بن گیا نبی کی، تو تکبر سے انسان نے بہت احتیاط کیا۔ اسی طرح جو ہے حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا اور کہا، آپ سن فرما رہے تھے کیا میں تمہیں جہنموں کی خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں جہنم میں کون کون جائیں گا ان کی خبر نہ دے دوں، انفارمیشن نہ پاس کر دوں؟ ٹھیک ہے، پھر آپ سن فرمایا خبر نہ دوں، ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنم، یہ تین لوگ کہا۔ ہر سرکش، سرکش کہتے ہیں اپنے باؤنڈریز سے آگے چلے جانا، حدود کو پھلانگ دینا، لمٹس جو سیٹ کی گئی اس کو توڑ دینا، سرکشی۔ فرعون نے سرکشی کی، اللہ نے اس کو حکومت دی، بنی اسرائیل پہ ظلم کیا، سرکش۔ ہر سرکش انسان جہنم میں جائیں گا، ہر بخیل انسان جہنم میں جائیں گا، بخل۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن خرچ کرنے کا نہیں، چپل بھی لے کے بغل میں ڈال کے گھومتا ہے، گھس جائیں گی نا، بخل۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا وہ انسان جو ہے جو کیا کریں گا، کبر، تکبر کریں گا۔ ان تینوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں نہیں ڈالیں گا اور یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اس لیے آپ نے کہا کہ میں کیا تمہیں جہنموں کی خبر نہ دے دوں، جہنم میں کون لوگ جانے والے، تین لوگ بیان کے، سرکش حدود کو لانگنے والا، دوسرا جو آپ نے فرمایا جو ہے ویسا شخص جو ہے جو بخیل ہے، تیسرا شخص جو ہے کیا کرتا ہے، تکبر جس کے اندر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے ہر ممکن اپنے نفس کو بچائے ورنہ جہنم میں جانے کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح آگے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت کی اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جنت اور دوزخ میں ایک دن جھگڑا ہو گیا، باہم اختلاف ہو گیا، لڑ پڑے دونوں۔ جنت اور دوزخ یاد رکھیے یہ دیکھا جائے تو غیر مجسم چیزیں ہیں، ان کو جسم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے زبان دے سکتا ہے اور وہ بات کر سکتی ہے، وہاں مجسم تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جنت اور جہنم لڑنے لگے، اور کیوں لڑائی ہوئی، دونوں میں جھگڑا کیوں ہوا؟ دوزخ نے پہلے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ڈالے جائیں گے۔ میرے اندر کون ڈالا جائے گا؟ بڑے بڑے سرکش اور متکبر۔ تو جنت نے اس سے جھگڑا کیا اور اس کو جواب دیا اور کہا میرے اندر مسکین قسم کے اور جو ہے کمزور لوگ ڈالے جائیں گے، ضعیف، کمزور۔ کمزور سے مراد فزیکلی کمزور نہیں، مالی کمزور، اثر رسوخ نہیں، کوئی نہیں پہچانتا ان کو، کوئی ان کو کچھ دیتا نہیں، کمزور، اور مسکین، غریب، پیسے بھی نہیں بیچاروں کے پاس۔ ٹھیک، تو میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ جائیں گے، اور جہنم نے کیا کیا، میرے اندر سرکش، اور دونوں باہم اختلاف کرنے لگے، مطلب میرے اندر یہ جائیں گا، میرے اندر وہ جائیں گے۔ اب جب یہ اختلاف اور کمزور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے تو اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ سنا دیا، اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ سنا دیا اور فرمایا جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے اندر اپنی رحمت کے ذریعے جس کو چاہوں گا ڈال دوں گا، تو تم جھگڑا مت کرو، میری رحمت جس کو چاہوں گا ڈال دوں گا۔ آفی فرمایا اور جہنم سے کہا اور میں تیرے ذریعے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، تو تم بھی جھگڑا مت کرو اس سے، تم دونوں کے بھرنے کا ذمہ یہ میرا ہوں گا۔ مطلب جنت اور جہنم اپنے شیئر مانگ رہے تھے اللہ سے، ہمارے اندر کون آئے گا، ہمارے اندر کون آئے گا۔ لیکن دیکھیں جہنم نے جب جنت سے اختلاف کیا، لڑائی کی، تو کیا جملے ادا کی، بہت اہم جملے، جہنم نے باقی تمام چیزیں نہیں کہی، کیا کہا، سرکش اور متکبر میرے اندر آنے والے ہیں۔ مطلب جب جنت جہنم کا اختلاف اور جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو ظاہر سے لڑائی کے اندر انسان اپنی سب سے اچھی باتیں، اپنے فضائل بیان کرتا ہے، یا اس کے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو جہنم کیا کہہ رہی، میرے اندر تو سارے سرکش اور متکبر آنے والے ہیں، اور جنت بولی میرے اندر تو ضعیف اور مسکین آنے والے ہیں۔ تو یہ جملے اصل تھے، میں نے جو رکھا یہ حدیث کو اس لیے رکھا کہ ان جملوں پہ دھیان دیجیے، جہنم میں کون جانے والا ہے، اور جہنم جب لڑ رہی جنت سے تو کیا بول رہی ہے، میرے اندر کون آنے والا ہے۔ اس لیے کہ لڑائی کے وقت انسان جو اپنی برتری بتاتا ہے اس کے اندر کیا خصوصیت ہے۔ تو جہنم کیا کہہ رہی ہے، سرکش اور سرکش میں اسلام کو انکار کرنے والا، اسلام مسلمان نام کا ہو کر مسلمانوں کو تکلیف، سب سرکش ہی، اور دوسرا متکبر، تکبر بہت سنگین جرم ہے، اللہ کے بہت سنگین جرم ہے۔ ہم کبھی جو ہے کبر نہ کرے، اللہ کے کسی نعمت پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ہمیشہ عاجز، اور جتنا اللہ دینا اتنا عاجز، اتنا عاجز، اتنا عاجز جتنا دے رہا ہے اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مستحقنا تھا کہ دنیا میں تکبر کرے، بڑائی کرے، گال پھلا کر چلے، خود پسندی کرے، اپنے آپ کو دکھاوا کرے، اترائے، اس لیے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے حامل تھے جو نعمت اللہ رب العزت اپنے چنندہ بندوں میں کرتا ہے، اور چنندہ میں سے ایسے چنندہ تھے، اس لیے کہ انسان پر سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ اس کو نبی بنا دے، اور اس میں بھی اللہ کے رسول کو ایک فضل حاصل تھا، آپ آخری نبی تھے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی انسان پہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کو نبی بنا دے، اور اس میں آخری نبی چنا جانا فضیلت پر فضیلت، نور لانا نور، سونے پر سہاگا۔ آپ اتنے بڑے پوزیشن کے حامل کہ دنیا میں اگر میری پہچان کارپوریٹر تک ہے تو میرا سینہ تھوڑا ٹائٹ رہتا، ایم ایل اے روز آتا جاتا سینہ اور ٹائٹ ہو گیا، ایم پی کے گھر میں سیدھا بیٹھنا ہے تو سینہ اور ٹائٹ ہو گیا، سیدھا منسٹر لیول کا کوئی ہے تو سینہ اور ٹائٹ ہو گیا، پی ایم ایچ خود آتا جاتا آتے جاتے میرے گھر پہ سے تو پھر تو انہیں ہوا میں رہتا، لوگ ہی اس کو جھیلتے رہتے، پورے خرچے بھی اس کو اٹھاتے رہتے زندگی بھر، یہ حالت ہے اس کی۔ نبی کا سیدھا رابطہ جو ہے رب سے ہے، یہاں سے سیدھا ادھر معاملہ جا رہا ہوں، وہاں سے سیدھا ادھر آ رہا، پوزیشن بتانا چاہ رہا ہوں میں صرف، کانٹیکٹ کی، پہچان کی، ہائیسٹ لیول ہو، اس سے اونچا کیا ہوں گے، وہاں لیول ہے، لیکن اس کے بعد بھی عاجزی کا کیا حال، عاجزی ان کی ساری، کہ اللہ کے رسول جب صحابہ میں بیٹھے ہوتے تو انسان کو آ کے پوچھنا پڑتا تم میں محمد کون ہے، انریکگنائز چلے جاتے، مطلب یہ نہیں کہ آپ نبی ہے تو الگ بیٹھے ہوئے لوگوں نے سجا دیا، پھول پہنا دیے، سر پہ تاج رکھ دیا، ہاں پیروں کی جوتی سے پتہ چل جا رہا کہ آدمی کا اسٹیٹس ہے، کچھ نہیں پتا چلتا، یہ عاجزی تھی آپ کی۔ آپ اگر اللہ سے ڈیمانڈ کرتے تو کیا اللہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، لیکن آپ نے کمزوری کو، آپ نے غربت اور مسکینوں کو اختیار کی، بلکہ آپ دعا کرتے اللہ دنیا میں مجھے مسکین رکھ، آخرت میں مجھے مسکینوں میں اٹھا، اور میرا فیصلہ مسکینوں کے ساتھ کر، سمجھ رہے آپ، تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے بچ جاؤں گا تو آخرت کی سہولت زیادہ اٹھا پاؤں گا، سمجھ رہے آپ بات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتراتے نہیں تھے، تکبر نہیں تھا، پہچانے تک نہیں جاتے صحابہ، اس قسم کا آپ کا حال تھا، اس قسم کا آپ کا رویہ تھا۔ اور جو مالدار صحابہ بھی تھے نا، مالداری اپنی جگہ، لباس تو پہنا لاکھوں کا، لیکن اگر اپنے غلام کے ساتھ بڑھیا تو پہچان نہیں سکتا بھائی کیا کرنا ہے، دونوں میں سے کون مالک ہے ان کا، بات سمجھ رہے آپ، ڈریس تو دکھ رہا ہے بھائی آدمی کروڑ پتی دکھ رہا ہے لباس سے، لیکن بیٹھا تو نوکر کے ساتھ، اب ڈیٹیکٹ کیسا کرو کہ ان کا اندازہ نہیں ہو رہا یہ نوکر ہے یہ مالک ہے، سمجھ رہے آپ، صحابہ ایسے عاجز تھے، نعمتیں ہیں شکر ادا کر رہے ہیں اس کو اور استعمال کر رہے ہیں اس کو، ختم، لیکن یہ نہیں کہ نعمت ہے تو الگ چل رہے، پیچھے کا آدمی چل رہا، وہ کیا صاحب کیا لکھو اور کیا کرو، الگ ہی معاملہ، الگ مزاج تھا۔ اس زمانے کے شاہان کو دیکھ لے، اور اس زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اس زمانے کے بادشاہوں کو دیکھے، اور اس زمانے کے خلفاؤں کو دیکھے، تو آپ کو فرق محسوس جائے گا، عاجزی کسے کہتے ہیں، دنیا کی مال و دولت اپنے قدموں میں، لیکن نہ لباس سے پہچانے جا رہے، نہ الفاظ سے، نہ بات چیت سے پہچانے جا رہے، ورنہ شاہان کا حال تو یہ ہے کہ منہ کھولنے کے لیے لوگ ایسے کھڑے رہتے، منہ کبھی تو بھی کھولے گا کچھ بولے گا ہی، ایک لفظ بول رہا ہو تخلیہ مطلب چل جاؤ بہت ہو گیا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، انتظار ہو رہا کہ بولیں گے کچھ تو بھی۔ اور یہاں خلفۂ راشدین کا حال یہ ہے کہ غلام کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، غلام کو لے کے گھوم رہے اپنے ساتھ، یا پھر ایک بار تو آتا ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جو ہے زکوٰۃ کے اونٹ آ گئے، تو اونٹ رگڑ گئے ایک دوسرے سے، وہ جب آ رہے تھے تو باڑے میں کم جگہ تھی تو رگڑ گئے، تو رگڑے سے کیا ہو گیا، ان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت نکل گیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے جانور کو پنجرے میں ڈالی ویسے گھومتا گھومتا اور رگڑ کے وہ نکال لیتے۔ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ لیپ لے کے آؤ، لیپ خود ہاتھ سے بنانے لگے، اس نے کہا میں بناتا ہوں، تو کہا اونٹ کس کے ہیں، تو کہا زکوٰۃ کی، زکوٰۃ لوگوں نے کس کو دی، اسلامک اسٹیٹ کو دی، میں کون ہوں اس کا ذمہ دار، تو کیوں لگائیں گا پھر زخم کو، میں لگاؤں، اور لیپ خود بنایا، اور اونٹ کے زخموں کو اپنے ہاتھ سے لیپ لگاتے تھے، ہوتے زکوٰۃ کے اونٹ آ جاتے تھے رگڑ لیتے تھے، کیوں تو اتنے ہوتے تھے بہت مشکل ہوتا سامان، آپ ہاتھ سے لگا رہے، مال و دولت اپنی جگہ، عمر کی اسٹیٹس حیثیت اپنی جگہ، لیکن عمر کی عاجزی اپنی جگہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال جو رہے تو تکبر نہیں ہے، مال کا ہونا نعمت ہے، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب بچے لے آ جاتے تو آپ دعا دیتے اللہ تیرے مال میں اور اہل میں برکت دے، نبی کیا بدعا دیں گا اپنی قوم کو، مال میں برکت کی دعا دیتے، تو یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، اکڑے نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ان کے ساتھ، تو جتنا اللہ دے اتنا عاجز، جتنا اللہ دے اتنا عاجز، جتنا اللہ دے اتنا عاجز، تو اللہ اور دیتا عاجزی کیسے اور دیتا رہتا۔ بہرحال آگے آئیے، تو جہنمی میں جانے والے ایک لوگ متکبر. اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھیں گا جو اپنے پیجامے یا شلوار یا تیبند وغیرہ کو فخر اور غرور کی بنیاد پر ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے. ویسے چونکہ میں فخر اور غرور کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں حدیث کو لایا ہوں، لیکن یہ حدیث عام ہے ادر کی. فخر کی بنیاد پہ لٹکانا بھی حرام ہے اور یوں ہی لٹکانا بھی حرام ہے، لیکن چونکہ ابھی فخر کا باب ہے اس لیے میں یہ حدیث لایا فخر کا، جس میں لفظ جو انسان فخر کی بنیاد پر اپنے پینٹ پیجامہ پتلون لنگی ایزار کو یا نیچے پہنے جانے والی چیز کو زمین پر لڑائیں گا، وہ شخص کے بارے میں فرماتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر اس پر رحم نہیں کریں گا، اس سے بات نہیں کریں گا، اس کی طرف نہیں دیکھیں گا. ہوتا ہے نا بادشاہوں سلاطین کو دیکھیے لٹک رہا ان کا پیچھے لے کے گھوم رہے ہیں، برانی ہے تو اس کا وہ اوڑھنی لٹک رہی ہے تو دو سو میٹر تک لوگ اس کو پکڑ کے کھڑے ہیں، بادشاہ ہے تو اس نے کچھ باندھا رکھا ہے اور لوگ لے کے چل رہے ہیں، یہ ہے تکبر سے کپڑے کو لٹکانا، سمجھ رہا. تو آپ نے کہا کہ یہ شخص جو اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا، مطلب جس پہ اللہ رحم نہ کرے وہ کہاں جائیں گے، ہم سب جانتے ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسری روایت کے اندر جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت بھی صحیح مسلم کی تھی اور بخاری کی روایت تھی، تقریباً روایتیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایتیں ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں کہ تین آدمی ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن نہ کلام کریں گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گا، نہ ان پر رحم کریں گا. دیکھیے تین سزائیں، نہ بات کریں گا، نہ گناہوں سے پاک کریں گا، نہ رحم کریں گا. تین جو ہے تین آدمی ایسے جن کو یہ کام نہیں کریں گا. پہلا کون؟ آپ نے فرمایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چونکہ ان پر رحم نہیں تو دردناک عذاب ہے. پہلا انسان کون؟ بوڑھا زانی. دوسرا انسان آپ نے فرمایا جھوٹا بادشاہ. اور تیسرا انسان متکبر فقیر. پہلا لے لیجئے بوڑھا زانی، زنا اسلام میں حرام ہے لیکن انسان زنا جو ہے جوانی کی حالت میں کرتا ہے، بڑھاپے میں وہ اللہ اللہ کرتا ہے کم از کم زندگی میں کیا بھی تو اللہ نے بڑھاپا دے دیا لیکن اس میں بھی زنا نہیں چھوڑ رہا ہے، اس لیے خاص طور سے کہا اس پہ رحم نہیں کرے گا. دوسرا جھوٹا بادشاہ، بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی رعایت سے جھوٹ بولے تو بادشاہ کو گرفت کرنے والا، بادشاہ تم نے کیوں بولے تھے، ہائیسٹ اتھارٹی پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہا جھوٹا بادشاہ، اللہ اس پہ کبھی رحم نہیں کرے. تیسرا متکبر فقیر، اللہ نے دنیا میں اعتبار سے سب کچھ چھین لیا پھر بھی تکبر کر رہا ہے، مطلب تکبر کے ساز و سامان نہیں ہے اس کے پاس، نہ جسم ہے، نہ صحت ہے، نہ مال ہے، نہ نعمت ہے، نہ دولت ہے، پھر بھی تکبر کر رہا ہے. تو کہا متکبر فقیر کہ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے سارے نعمت کے ساز و سامان چھین لیے، اس کو فقیر بنایا اور فقیری میں بھی تکبر. تو کہا ایسے فقیر پہ اللہ نظر نہیں ڈالے گا. تو پتہ چلا صرف اچھے کپڑے پہننے تکبر نہیں ہے، ایک پھٹے کپڑوں والا بھی تکبر کر سکتا ہے اور اس کو تو سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ نے تکبر کے ساز و سامان چھیننے کے بعد بھی تکبر کرتا ہے، سمجھ رہا. تو تکبر بری چیز ہے، اس کے لیے مالداری ضروری نہیں، غریب بھی کر سکتا ہے. یہ حدیث تو وہی بتا رہی متکبر فقیر. اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ عز و جل فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے عزت فرماتا ہے کہ عزت میرا پہناوا اور بڑائی میری چادر ہے، عزت میرا پہناوا اور بڑائی کبریائی میری چادر ہے. پہناوا عزت ہے اللہ کا اور اس کی چادر ہوتا ہے نا، آدمی اپنے آپ کو اور اچھا بتانے کے لیے اور اچھا کرنے کی چادر ڈال، اور چادر میری کبریائی ہے، تکبر ہے، ٹھیک ہے، تکبر میری چادر ہے. پھر اللہ فرماتا اور کہتا ہے بس جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے کھینچے گا، بس جو کوئی مجھ سے یا تو اپنے آپ کو عزت والا سمجھے گا، مطلب لوگوں سے عزت لیں گا، ایکسپیکٹ کریں گا. اور حدیث میں الفاظ ہیں جو شخص یہ امید کرے کہ اس کے محفل میں جانے سے لوگ اٹھ جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، ہے نا، ایکسپیکٹ. تو اللہ فرما رہا ہے جو عزت طلب کرے گا کہ تو عزت میرا پہناوا ہے اور کبریائی میری چادر ہے، اور جو تکبر کرے گا تو گویا وہ میرا پہناوا اور میری چادر کھینچ رہا ہے، اللہ کا لباس کھینچ رہا ہے اور اس کی چادر کھینچ رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں اسے سخت سے سخت اور دردناک عذاب دوں گا. تو کبھی بھی عزت ایکسپیکٹ مت کیجیے. ہاں بس ہوتا ہے میں دعوت میں گیا میرے کو عزت نہیں ملی، ارے کہے کی عزت تجھے دعوت میں، اللہ کے پاس عزت تو وہ عزت ہے نا، چلو وہاں جائیں گے بہت عزت ہوتی ہے اپنی، نہیں تو نہیں جا رہے، وہ دیں گے نہیں دیں گے ان کا مسئلہ، آپ جائیے نا اپنے رشتے نبھائیے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، بہت ہوتا ہے یہ معاملہ عزت، ارے عزت دینے والا اور ذلت دینے والا کون ہے، اللہ نے اگر تجھے اٹھا کر عزت دے رکھی ہے اور لوگ ذلیل کرتے ہو تیرا کیا بگڑنے والا، اور اگر اللہ نے ہی تجھے ذلیل کیا ہے تو لوگوں سے عزت مانگ مانگ کے بھیک مانگ کے تیرا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، تمام خیر تجھ سے ہی آتی ہے نا۔ جب یہ ایمان رکھنے والا پھر کا کوئی عزت مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، سمجھ رہا؟ تو عزت اور ذلت کی وجہ سے ہم انہیں عزت نہیں مل رہی ہم کو، اور تکبر، تو عزت اور تکبر یہ اللہ کا پہناوا اور چادر ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالیں گا اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اس کو دردناک عذاب دیں گا، بہت سخت عذاب دیں گا۔ تو لہٰذا ہم عزت طلب نہ کریں کسی سے، یہ خامخواہ ہوتی نا مجلس میں آئے تو اٹھے، سخت الفاظ حدیث میں، جو مجلس میں آنے کے بعد یہ سوچے کہ لوگ میرے لیے اٹھے جہنم ٹھکانا بنا لیں، آپ سمجھ، یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی کسی کو اٹھ کر جگہ دے اس کی جگہ چھوڑ کر، سوائے اس کی کہ اس کا والد آ جائے تو پھر بچہ بیٹا جو جگہ دے گا، سمجھ رہے؟ کوئی کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں تھا، اگر مجلس میں وہ آتے اور کوئی انسان اٹھ کر تابعی ان کو جگہ دیتا، کبھی اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہو تیری جگہ ہے، نہیں چاہیے مجھے، عزت ہے نا ایکسٹرا، نہیں چاہیے مجھے۔ صحابہ کا یہ عالم تھا، اتنے سادے لوگ تھے، اور آج ہمارا عالم کیا، عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو، اور عزت کے لیے تڑپ رہے اور مر رہے ہیں، جو کہ ملنی نہیں رہی بیچاری کسی کو، ہے نا۔ اور جن کو اللہ عزت دے دیتا ہے آپ ان کو ذلیل کرو، دنیا ذلیل کرو، کتنا بھی گالیں تو وہ عزت ماں بھی رہتے لوگوں کے اندر۔ کہ تو عزت و ذلت کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے، پھر اللہ راضی ہو کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے انسانوں کے دل میں آ کے عزت ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور ذلت کا تعلق اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے ہے، اللہ فرشتوں کہتا میں ناراض ہوں، فرشتے آ کے پورے انسانوں کے دل میں جاتے ہیں، تم سب اس سے ناراض ہو، ذلیل ہو جاؤ۔ تو عزت اور ذلت لوگوں سے نہیں ملتی، عزت ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو کبھی فکر مت کیجیے عزت ذلت، تو یہاں عزت چاہیے، اکڑ اپنی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہو رہا ہے، ہم مجلس میں گئے تو ہم کو کھانا الگ سے کھلانا چاہیے، کیوں، ہم عزت ماں والی جناب ہیں، تو جاؤ پھر تم آؤ ہی مت دعوت کے اندر، ہے عجیب معاملہ تھا، عزت عزت ہے کہ بوٹیاں ڈالو مجھے الگ سے لا کے، یہ میری عزت ہے، الگ دستر بٹھائے جائے یہ میری عزت ہے، کھانے کے اندر ہمارے لیے فلاں ہو یہ میری عزت ہے، یہ کوئی عزت نہیں، اگر آپ طلب کر دے، کہ کوئی دے دے منع نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو عزت دے منع نہیں، یہاں مسئلہ کیا ہے، وہ طلب کر رہا ہے مجھے دینا چاہیے۔ کوئی اگر کسی کو رسپیکٹ کرے، عالم دین ہے، حافظ ہے، اچھا انسان ہے، کار خیر کیا، انسانیت کے لیے بھلا کام کرتا ہے، نیک انسان، اچھی بات کرتا ہے، بالکل رسپیکٹ دینا چاہیے، لیکن ایکسپیکٹ کرنا الگ چیز ہے، دی جا رہی الگ بات ہے، میں امید کر رہا ہوں مجھے ملے، ٹھیک، تو پھر گئے پھر انسان وہاں، تو پھر اس نے اللہ کی کپڑے پر اور اس کی چادر پہ ہاتھ ڈالا، اللہ اس کو دردناک عذاب دے۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ ایک وقت ایک آدمی نے ایک جوڑا پہنا، اپنے آپ کو تیار کیا اور چلا جا رہا تھا جوڑا پہن کر، اور اپنی نفس میں خود پسندی، عجب جس کو بولتے میں مبتلا کر دیا گیا تھا، سمجھ رہا، خود پسندی، عجب میں مبتلا ہو گیا ہو، خود پسندی میں مبتلا ہو گیا ہو، اور جانے لگا، پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے عجب میں مبتلا کر دیا گیا تھا، اور بالوں میں کنگھی کیے اپنی چال میں اترا رہا تھا، مطلب اس کو دو چیزوں نے اترانے پر مجبور کیا تھا اکڑ پر، پہلی چیز اس کے مال نے اترانے پہ مجبور کیسا کیا کہ اس نے کپڑے اچھے پہنے، اور نیت بتانے کی تھی، اچھے پہننا کپڑے منع نہیں، نیت بتانے کی تھی، تو مالی وہ کر رہا تھا، دوسرا کیا کرتا، جسمانی بھی اکڑ تھی اس میں، جسمانی اکڑ کیا تھی، اس کو اللہ نے شاید بہت خوبصورت بال دیا تھا، اچھے سے جما کے جا رہا تھا کنگھی کر کے، دونوں اکڑ کر رہا تھا، کون کون سی، ایک مالی اور ایک جسمانی، کہ اچھے کپڑے پہن کر اترا رہا تھا، اور دوسرا بال اچھے جمائے تھے بہت، اللہ نے شاید اس کو خوبصورت بال دیے ہو، یا پھر ہو سکتا ہے اس کی سوسائٹی میں اکثر لوگ ٹکلے ہو یا بیماری ہو اور اس کو بال تھے، اب اترا رہا ہے وہ بالوں کو لے کر۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کسی کے بال چل جائے اور کسی کے بال رہ جائے، تو بال جس کے ہے وہ فخر محسوس کر، بال جس کے وہ ایک دم چھوٹا محسوس کر رہا اپنے آپ، ہے نا، ہوتا ہے نا، کہ بھائی آپ کتنے مالدار ہوں گے لیکن بال نہیں نا آپ کے پاس، ہم کتنے بھی غریب، بال تو دیا نا اللہ نے ہم کو، اور یہاں بھی تکبر چل رہا ہے، تو اس نے بال خوب اچھے سے جما لیے تھے اور وہ اترا رہا تھا، کپڑے اچھے پہنے تھے اور وہ اترا تھا، وہ چل رہا تھا، اللہ رب العزت کو اس کا اس لباس پہ اترانا اور اپنے بالوں کو خوبصورت جمع کے اترانا اتنا نا پسند ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اسی وقت، اور روز قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائیں گا، دھستا چلا جائیں گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مالی اکڑ اور جسمانی دونوں اکڑ تھی اس میں، ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے، وہاں پر ہوتا ہے نا، بال ذرا خوبصورت جما لیے تو عورت کی چالی بدل گئی، باقی سب سیم ہے، سمجھو ایک مجلس میں ایک نے بال الگ جما لیے، اوہ ایسے شان مار رہی بیچاری وہ کہ اس کی کو حد نہیں، ایک آدھ لڑکا آ گیا بال نئے بنا کے ایک دم اسپائس کٹ بنا لیا اس نے، لمبے لمبے، بال کر لیا اس سب سے ہٹ کر اکڑ چل رہا ہے نا, اس نے بھی یہ غلطی کی تھی. ایک تو کپڑوں کی اکڑ تھی, دوسرا بالوں کی اکڑ تھی, جسمانی اور مالی دونوں اکڑ سے جا رہا. اللہ نے ایسا دھسایا کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا, دھستا چلا جائے گا. کتنی خطرناک سزا دی نا. عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے, ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح جو ایک اور حدیث جو جامع ترمذی کی ہے, سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی تکبر کا اظہار کرتا ہے, آدمی کیا کرتا ہے, تکبر کا اظہار کرتا ہے, ٹھیک, اور اظہار کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. کیا کرتا ہے آدمی, تکبر کرتا ہے, پھر تکبر کرتا ہے, پھر تکبر کرتا ہے, مطلب بار بار کرتا ہے, حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیتا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی گناہ کے ایسا نیکی کے کرنے کرنے کرنے سے انسان نیکوکار میں شامل ہو جاتا ہے, گناہ کے کرنے کرنے کرنے سے انسان بدکاروں میں شامل ہوتا ہے. تو یہ تکبر کر رہا ہے, تکبر کر رہا ہے, تکبر کر رہا ہے, تکبر کی بنیاد میں چلا گیا سرکشوں میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سرکش لوگوں میں جو ہے اس کا شمار ہوں گا, اور آخرت میں پھر جو ہے اس کی سزا سرکش لوگوں میں ہی دی جائیں گی. مطلب اگر انسان اپنے تکبر سے باز نہیں آتا ہے اور تکبر کرتا چلا جاتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے, اللہ سرکشی میں نام لکھ دیتا ہے, اور روز قیامت فیصلہ کن لوگوں میں ہوں گا, سرکش, سرکش سمجھتے ہیں نا, حد سے بڑھنے والوں میں فیصلہ ہوں گا. سمجھ رہے بات. تو ہمیں چاہیے ہم تکبر سے, کبر سے, بڑائی سے, خود پسندی سے, میں پنے سے, اور کیا کیا لفظ ہو سکتے اس کے لیے, وہ تمام چیزوں سے اپنے نفس کو بچائے. اللہ کی مالی, اللہ کی جسمانی نعمت ہے تو عاجزی اختیار کیجیے, انکساری اختیار کیجیے, جھکاؤ اختیار کیجیے, اور ان نعمتوں کا شکر بجا لائیے اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو, ورنہ کبر کیجیے, تکبر کیجیے, بڑھاوا کیجیے, اور ان نعمتوں کے زوال کی طرف چلے جائیے. دیکھیے اب زوال آ جاتا ہے. بڑے بڑے شاہان اور بادشاہ جب تک عاجز اور انکسار ہوتے ہیں اور اللہ کی دیوی حکومت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا جو حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. جس وقت ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں, ایسے شاہان آتے ہیں جو اس کو اپنی کمائی ہوئی چیز یا ہمارے میں خصوصیت ہے تکبر کی بنیاد بناتے ہیں, ایسے شاہان بادشاہ اور حکومتوں کو اللہ زوال پذیر کر دیتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے اپنا. تو ہم اللہ کے عاجز بندے بنیں, تکبر سے اپنے آپ کو بچائے, ورنہ اللہ ہم پہ رحم کرے. اتنی معمولی معمولی چیز کو ہم نے تکبر کا بیس اور بنیاد بنا دیا ہے. خوبصورتی, مال, دولت, سوسائٹی استعمال کی چیزوں کو تکبر کی بنیاد بنا دیا. میں یہ استعمال کر رہا ہوں تو میرے کو تکبر ہے, آپ وہ استعمال کر رہے ہیں آپ چھوٹے ہیں, میں یہ استعمال کر رہا ہوں میں بڑا ہوں, تیرے پاس یہ ہے تم چھوٹا ہے. حتیٰ کہ حالت یہ ہے, اللہ رحم کرے فرق میں, کہ ایک مرتبہ ایک صاحب دوسرے سے کہنے لگے, ارے اس سے بات مت کرو, مجھے اس سے بات مت کرو, لیکن اس سے وہ سی ڈی ایم میں استعمال کرتا. بولے میں نے کہا اس سے کیا تعلق, بولے میرے پاس اینڈرائڈ ہے. بولے مطلب جی ایس ایم چونکہ ہینڈ سیٹ پہ اینڈرائڈ چلتا ہے, سی ڈی ایم ہینڈ سیٹ سستے ہوتے ہیں. میں نے کہا اس میں فرق کرنے کیا ہے سی ڈی ایم میں اور اینڈرائڈ. نہیں نہیں مطلب غریب ہے وہ, اسے لے نہیں سکتا, 900 کا ہینڈ سیٹ اس کا سی ڈی ایم میں, صرف وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا ہے, نہیں بات بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے. تو دیکھیے آپ فقر کی حالت دیکھیے کہ ایک ایک نعمت فقر کی وجہ بن گئی ہے, شکر کی وجہ بننے کے بدلے کہ میں شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے یہ دے دیا. دیکھو بیچارہ استعمال نہیں کر سکتا ہے, فخر کی وجہ بن رہی ہے, ہر نعمت کو فخر کی وجہ بنا. دیکھیے آپ کوئی بھی چیز, اللہ نے جسم دے دیا فخر, مال دے دیا فخر, خوبصورتی دنیا کے اعتبار دے دیا فخر, خوبصورت بیوی دے دیا فخر, بچے خوبصورت پیدا ہو گئے فخر, پڑھتے لکھتے اچھا ہے فخر, اللہ نے دو پیسے زیادہ دے دی فخر, ایسی جگہ سوسائٹی میں گھر دے جیسا کسی کے نہیں بنتے فخر, آفس ایسی جگہ ہو گیا فخر, غیر مسلم میری عزت کرتے فخر. گویا کوئی موقع ہم نہیں چھوڑ رہے جس میں ہم فخر نہ جتائے. میرے گھر سے کچرا بھی نکلتا تو پورے برانڈیڈ چیزوں کا کچرا نکلتا ہے, اس پہ بھی فخر ہے مجھے. کوئی بھی لوکل چیز کبھی نہیں جائیں گی ہمارے گھر سے باہر, پورے لوگوں سامنے رہیں گے اور پھینکا جائیں گا, کچرا بھی آتا تو برانڈیڈ کچرا ہے پورا, اس پہ بھی فخر ہے. آپ دیکھیے شادی کر رہا ہے تو فخر, کپڑے پہن رہا ہے تو فخر, مطلب کوئی تو چیز چھوڑے انسان جانے دیجیے, کوئی تو چیز چھوڑے مسلمان جس پر فخر نہ کرے. ہر چیز پر فخر, ہر چیز پر فخر کیا جائے, اور یہ صرف مالداروں کا حال نہیں ہے, غربت میں بھی فخر. ایک فقیر رمضان میں نکل کے چندہ جمع کر رہا, دوسرا فقیر بھی کر رہا, تو جس کے زیادہ وہ فخر کر رہا, میرے کو زیادہ ملا, تو لنگڑا حالانکہ زیادہ ہے میرے سے لیکن پھر بھی میرے کو زیادہ ملا, وہ بھی فخر. تو کہیں ہم کو فل اسٹاپ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے, ورنہ فخر, کبریائی, بڑائی اللہ کی چادر ہے, اللہ کا لباس ہے, جو اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے اللہ نے اس کو چھوڑنا نہیں. اور آخر ایک حدیث رکھ کے بات ختم کروں گا. آپ سن فرمایا, کہ وہ لوگ جو دنیا میں کبر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، شان مارتے ہیں، خود پسندی کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آپ سن فرمایا روزی قیامت جب اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گا تو ان کو چونٹیوں کے اتنا بنا دیں گا، اینٹس کے اتنا، چھوٹا چھوٹا چھوٹا، اور پھر جہنم میں پھینکیں گا، اس لیے کہ دنیا بہت اکڑتے تھے نا، تو اللہ سے چونٹی بنا دیں گا، ذلیل کریں گا ایک طرح سے، جہنمیوں میں کچھ جہنمی بڑے ہو جائیں گے، کچھ جہنمی اصل سائز کریں گے، یہ جہنمی چھوٹے ہو جائیں گے، دنیا میں کرتے تھے نا بڑے بنتے تھے، لو چھوٹا کر دیں گا، اور یہ چونٹی بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں، کتنی دردناک سزا ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر انسان کے دل میں کبر ہو تو جنت میں نہیں جائیں گا۔ تو لہٰذا ہم لوگ آج جس سماج میں رہتے ہیں یہ مادہ پرست سماج ہے، مٹیریلسٹک سوسائٹی ہے، جس میں مادہ کتنا مٹیریل آپ پزیس کرتے ہیں اتنی آپ کی عزت ہو رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں میری عزت ہوتی ہے، عزت اور عزت اللہ دیتا ہے، مادہ ہونا نہیں ہونا شکر کی علامت ہے کہ اللہ دیا ہے تو شکر، اور ہر آدمی جس حال میں شکر بجا رہا اللہ کا، چونکہ اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ نعمتیں دے ہی رکھی ہے، یاد رکھی دے ہی رکھی ہے، اگر مجھے پورا جسم دیا نا تو یہ نعمت ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا میرا مسلمان بھائی پیر سے معذور ہے تو بھی اللہ کا شکر منائیں، اس لیے کہ پیر کے معذوری کی بھی قسم ہوتی ہے، مکمل نہ چلنے والا، کچھ حد تک چلنے والا، بیساکھیوں سے چلنے والا، تو جو کچھ نہیں چلتا ہے اس کے مقابلے میں بیساکھی کے چلنے والے کو بھی اللہ نے نعمت دی، چل تو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ بات، نہیں میں تو چل نہیں سکتا ہوں، تو اس کو دیکھ تو جس کے اللہ نے ہاتھ بھی نہیں دیے ہے، تجھے پیر نہیں دیے، صرف ہاتھ سے کام تو کرتا ہے، اس کو تو ہاتھ بھی نہیں دیے، شکر کر کے تجھے ہاتھ دیے، نہیں ہاتھ نہیں دیے گئے اس کو، ہاتھ اور پیر نہیں، وہ کیا کرے، وہ بھی شکر کرے، ہاتھ پیر کے ساتھ اگر پاگل پیدا ہوتا تو، اور اندھا پیدا ہوتا تو، اور گونگا اور بہرا پیدا ہوتا تو، چل ہاتھ پیر نہیں ہے تو کم از کم، سمجھ رہے آپ، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے نا، تو یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، یاد رکھیے بڑی اہم چیز، بڑی اہم چیز، بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور اپنے نفسوں کو ہم کبر سے بچائیں، تکبر سے بچائیں، کوئی مالی، کوئی جانی، کوئی سونے کا، کوئی زیورات کا، کوئی پیسوں کا، کوئی بچوں کا، کوئی تعلیم کا، کوئی گاڑیوں کا، کوئی بنگلے کا، کسی چیز کا تکبر نہ ہو، عاجزی اختیار کر لے، نعمتوں کو خوب استعمال کیجیے، اللہ نے دی ہے تو، یہ سمجھ کے کہ اللہ نعمت ہے، یہ امانت ہے تیری، جب تک رکھا رکھیں گا، جب چاہے تو چھین لیں گا، اس پر تکبر نہ ہو، تو ہر ہر نعمت استعمال کرنا مومن کے لیے جائز ہے، سوائے اس کے کہ وہ کبر اور تکبر نہ کرے، اور تکبر کے لیے مالدار بھی ہونا ضروری نہیں، غریب بھی تکبر کر سکتا ہے، بہرحال اصل وہ عقیدہ ہے، اصل وہ انٹینٹ ہے، نیت ہے، جس نیت سے انسان کوئی کام کر رہا تھا، ہم اپنے آپ کو تکبر سے، کبر سے، دکھاوے سے، خود پتنی سے ہم اپنے آپ کو بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کبر سے، خود پسندی سے، غرور سے، اور اسی قسم کی جو ہے بیماریوں سے ہماری حفاظت کر، ہماری نسلوں کی حفاظت کر، ہم تمام کو اپنا عاجز اور انکسار بندہ بنا، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔کسی نے ایک اچھا سوال کیا ہے، حج اکبر کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، بہت چلا حج اکبر، حج اکبر، یہ سال حج اکبر ہے، حج اکبر ہے، اور میں بھی پریشان ہو گیا تھا حج اکبر سے، تو یہ کیا ہے، بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جس سال حج جمعہ کے دن آتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ غلط فہمی یاد رکھی، حج اکبر کسے کہتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، حج اکبر کیا ہے، حج اکبر کہتے ہیں حج کو، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرہ کو، سمجھے، عمرہ بھی حج کی ایک قسم ہے لیکن اسے اصغر کہتے ہیں، اس کے کرنے سے ہمارا فریضہ ساقط نہیں ہوتا، تو عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر، اسی لیے دیکھیں آپ عمرہ کو جائیے یا حج کو جائیے، عرب آپ کو کیا بولیں گا، حاجی، حاجی بولیں گا، حاجی طریق، حاجی راستہ ہے، حاجی حاجی بولتے ہیں، کیوں حاجی بولیں گا، آپ بولیں گا دیکھو عرب ہو کے اس کو معلوم نہیں حاجی، میں تو عمرے کو آیا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے عمرہ کرنے والا بھی حاجی رہتا اور حج کرنے والا بھی حاجی، عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے، اب وہاں پاس ایک نیا مسئلہ، عمرہ عمرہ ہے اردو میں، حج حج ہے، اور جمعے والا حج حج اکبر ہے، تو بولے یہ سال تو حج اکبر تھا، بلکہ لوگ تڑپ تڑپ کے نمبر لگائے، اور جو بیچارے نہیں جا سکے کسی وجہ سے، جیسا کہ ہوا نا اللہ ان پر رحم کرے، 100 لوگ ایسے تھے ہندوستان سے جن کو ایجنٹوں نے ٹھگ لیا، نہیں جا پائے بیچارے، تو ان کو ڈبل صدمہ لگا، حج کو نہیں جانے کا ایک صدمہ، حج اکبر کا دوسرا صدمہ، تو بھائی میرے حج اکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے حج کو ہی حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، تو کوئی جمعہ کو آنے والا حج زیادہ فضیلت کا حامل اور غیر جمعہ آنے والا کم فضیلت کا حامل ایسا نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا حج اکبر کا معنی حج ہے، حج اظہر کا معنی عمرہ ہے، اور حج اکبر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حج ہے۔ جمعہ کو آنے والا حج حج اکبر ہوتا نہیں، نہیں بولے اللہ کے رسول نے جب حج کیے تھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، وہ حج اکبر تھا۔ ارے میرے بھائی، حج اکبر قرآن نے کہا، اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا اس سال عربوں کی وہ تاریخ صحیح چل رہی تھی، مطلب وہ کیا کرتے تھے ہر سال مہینوں کو سرکاتے تھے اس سال، لیکن مہینے اپنے وقت پہ، اس لیے اللہ کے رسول خطبہ نا اس سال سارے مہینے اپنے جو ہے وقت جو ہے آ کر پھر اسی دور پر آ گیا، مطلب اب صحیح ٹائم پر آئے۔ اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا اس سال عرب جو گڑبڑ کرتے تھے نا مہینوں میں، تین سال ایک ساتھ جو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تین حرمت والے مہینے ساتھ آتے تھے، تب ان کو تو لوٹ مار سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو دو مہینوں کو لاتے تھے اور ایک مہینے کو کیا کرتے تھے، مانو آپ کو محرم کو بولتے تھے، یہ سال محرم جو ہے آخری میں آئیں گا، اس کو شفٹ کر دیتے تھے، تو ایسے شفٹنگ چالو رہتی تھی۔ لیکن جس سال اللہ کے رسول نے حج کیا اس سال عربوں کے نزدیک محرم تبھی آ رہا تھا، مطلب مہینوں کی گنتی برابر چل رہی تھی، آپ نے کہا زمانہ آ کر پھر وہیں رک گیا اپنی اصل اس پر، اور آج کے بعد اب دن کوئی نہیں بدلیں گا، ہم یہاں سے سال جیسے کہ ویسے چلیں گے، سمجھ رہے آپ، اسی لیے آپ نے کہا تھا۔ اور اس سال جو حج آیا تھا وہ جمعہ کے دن تھا، تو بولے حج قرآن میں لفظ حج اکبر، ارے حج اکبر سے مراد اللہ کے رسول کو عمرے کا موقع نہیں ملا تھا نا حج اصغر کا، تو اللہ نے سیدھا حج اکبر کرا دیا آپ سے، مطلب عمرہ نہیں کرایا حج کرا دیا، یہ مانا تھا میرے بھائی۔ تو بہرحال حج اکبر بولے تو حج کو کہتے ہیں، اور جمعے کے دن آنے والے حج کو اس کو حج ہی کہتے ہیں، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم، وہ اپن قربانی کے اندر اللہ کے رسول کو بھی کر سکتے ہیں ساتھ حصے اپنے سندر بڑے جانور کے اندر، تو اللہ رسول کی طرف سے کر سکتے قربانی؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈال سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں یاد رکھیے جو میرا علماء کی مختلف رائے ہے، علماء اس معاملے میں جو بات میں صحیح سمجھتا ہوں وہ ایک خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو میت وفات سے پہلے وصیت کرے اپنی قربانی کی، اس کی وصیت وفات کے بعد کرنا درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری قربانی میں امت کی طرف سے قربانی کر دی، امت کو وصیت نہیں کہ تم کرو، آپ نے فرمایا کہ آخری آپ نے جو قربانی کی دو چت قبرے بکرے تھے خسی کیے ہوئے، اور آپ نے کہا اے اللہ ایک میرے اور میرے آل کی طرف سے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو ابھی آئے نہیں اور قربانی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول کتنا خیال رکھتے تھے امت کے لیے، فیوچر میں آنے والے لیکن بیچارے نہیں کر پائیں گے، تو اللہ کے رسول نے ہمارے طرف سے کر دی، الٹا معاملہ ہے، نہ کہ ہم ان کی کریں۔ تو لہٰذا جو میت وصیت کرے ان کی کرنا چاہیے، جو میت وصیت نہ کرے تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی قربانی کرنا چاہے میت کے نام سے تو کیا کرے؟ تو میت کے نام سے قربانی نہیں ہوگی، قربانی کا ثواب تو کرنے والے کو ملیں گا۔ ہاں اگر قربانی کر کے پورا گوشت میت کے نام سے تقسیم کرے تو انشاءاللہ میت کو ثواب ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال تقسیم مطلب چیز دینے میں آئیں گا نا، سمجھ رہے بات کو؟ کہ آپ قربانی کرنا چاہے، سمجھ لیجیے آپ کے دادا کو ثواب پہنچانا ہے، والدہ کو، والد ہے منتقل فوت شدہ، تو آپ قربانی کیجیے ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اس گوشت کو پورا تقسیم کر دیجیے، صدقہ کر دیجیے، صدقے کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا، بات سمجھے؟ لیکن کچھ علماء نے کہا نہیں میت کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے، اس میں بڑی لمبی بحث ہے، لیکن جو سادہ بات جو سمجھ آ رہی وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم سے کوئی وصیت نہیں کی لہٰذا ہم کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ نبی سے محبت کی علامت ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کتنی بار آپ کا حصہ کیا، عمر ابن خطاب نے کتنی بار کیا، جو عثمان ابن عفان جو کہ دیکھیے دو پہلے سسر ہیں، دونوں بھی خسر ہیں، ابوبکر صدیق اور عثمان عمر ابن خطاب دو خلیفہ، بعد کے دو داماد ہیں عثمان ابن عفان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ڈالا۔ حضرت علی کے تعلق سے جو آتا ہے کہ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کرتے تھے، ابو داؤد کی حدیث ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ کلام ہے، لیکن اگر کوئی فار دا سیک آف آرگیومنٹ بحث کے لیے کہیں وہ حدیث صحیح بھی ہے، تو اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کیا تھا، حضرت علی کو حدیث میں الفاظ وصیت کی تھی کہ میرے بعد علی تم قربانی کرنا، اسی حدیث سے میں استدلال کر رہا ہوں کہ جو میت وصیت کرے اس کی قربانی ہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی، لہٰذا ہم کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کو ثواب پہنچانا کسی میت کو تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مستحق ہمارے لوگ ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کہنا، ان کے لیے تھوڑی ہم کو مغفرت کا معاملہ ہے، ہم لوگ اپنے لیے کچھ پھر کرنا ہے تو اپنے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی کہے نہیں میت کی طرف سے ہوں گی تو پھر مشکل یہ کہ زندوں کا کب کریں گے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر کہیں اور انبیاء ہے لازم انبیاء ان کا، پھر صحابہ کا، پھر میرے دادا کا، پردادا کا، پھر ابا کے احسانات ابھی تک باقی ان کا، پھر زندگی میں اگر کوئی بیٹے مر گئے تو ان کا، کس کس سے کریں گے؟ بہتر چیز ہے آپ کر لیں انشاءاللہ عزیز، وہ اتنا کافی ہو جائے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا سنی لڑکی شیعہ سے شادی کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے سنی لڑکی کا شیعہ سے کہنا، اہل روافض جو ہوتے ہیں شیعہ سے شادی کرنا، یہ شریعتاً درست نہیں ہوں گا، اس لیے کہ وہ سنت رسول کا مکمل انکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے غیر اسلامی عقائد ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے اندر الگ الگ فرقے طبقے ہوتے ہیں، سب کے عقائد بہت مختلف، جس میں سے کچھ جیسا آپ دیکھیے علوی ہے یا پھر دروز ہے، ٹھیک، ان لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں حضرت علی کو ہی اللہ مانتے ہیں، جیسے کہ مہابھارت کے اندر ارجن جو ہے ارجن کی حفاظت کے لیے شری کرشنا نے اوتار لے کر آئے تھے اور ارجن کی ساری زندگی حفاظت کی، اسی طرح ان کا ماننا ہے نعوذ باللہ حضرت علی کے شکل میں اللہ دنیا میں آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہا۔ دوسرے کچھ ہے روافظ جیسے، رابضی جن کو کہتے ہیں عام زبان میں، ان کا عقیدہ یہ کہ وہی مس پلیس ہو گئی، وہی غلط جگہ پہنچ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پہنچنا تھی، جبریل علیہ السلام نے آ کے غلط جگہ پارسل دے کے چلے گئے۔ میں تو آپ سے ایک بیسک سوال کرتا ہوں، آپ کا کوریئر والا آدمی ڈالتا کہ غلط جگہ پارسل یہ بتا دو تو وہ پھر دیکھا جائے گا کہ جبریل نے غلط ڈالا تھا نہیں ڈالا، غلط ڈالا تھا وہی کو، آپ کا کوریئر والا غلط جگہ نہیں دیتا ہے اور آپ بول رہے کہ جبریل غلط جگہ، جس کے تعلق سے اللہ نے گواہی دیتی نزل بہ روح الامین، اس کو لانے والا فرشتہ امانت دار ہے، خصوصیت ہے ان کی روح الامین۔ بہرحال تو ایسے عقائد ہیں، اس کے علاوہ جو کمتر بھی ہیں ان کے عقائد بہت اسلام سے مختلف ہے کہ وہ حضرت علی کو امام مانتے ہیں، چلیے اللہ بھی نہیں مانتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہی غلط ہے یہ بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن امام مانتے ہیں، امام سے مرادی وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے اور اللہ کی کچھ اختیارات اللہ اس کو دیتا ہے بارش برسانے کے، لہٰذا اس سے بھی دعا مانگی جاتی ہے، اور اسی لیے شیعوں کے نزدیک عقیدہ امام ضامن، امام ذمہ دار ہے تیرا، اور ہمارے سنی مانتے ہیں امام ضامن ہوتے ہیں، شیعوں کے 12 امام کے نام سے بنتا ہے کہ امام ضامن، امام ضمانت لیتا ہے تمہاری حفاظت کی، اس لیے ہمارا دولہا بن کے آتا ہے امام ضامن، اب حفاظت شروع ہوگی میری۔ تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کو اللہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو معصومین کہتے ہیں، ہے نا، یہ اپنے آپ کو معصومین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اس پہ دیکھیے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے جماعت المعصومین، مطلب یہ ایسے لوگوں کو مانتے ہیں جو کبھی خطا نہیں کرتے، ان کے امام پورے کے پورے معصوم تھے، تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے، انسان گناہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، انبیاؤں کی ذات کے علاوہ سب سے خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں معصوم ہیں، پھر اللہ کے اختیارات میں اختیار بھی ہے، کہتے ہیں یہ دے سکتے وہ دے سکتے فلاں کر سکتے، تو لہٰذا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے غیر اسلامی وہ ہیں۔ اسی طرح شیعوں کا ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جن کو جو ہے آپ جو ہے یمن کا ایک شیعوں کا ایک طبقہ ہے، وہی ایک ایسا طبقہ ہے جس کو علماء نے جو ہے سنیوں کے اندر گنا ہے، یاد رکھی ایک ایسا طبقہ ہے، یاد رکھی زیدیہ، ٹھیک، ایک طبقہ ہے، زیدیہ میں بھی دو قسم ہوتی ہیں، ایک روافظ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یمن کا زیدیہ جو فرقہ ہے یہ اہل سنت والجماعت سے ہے، کچھ معاملے میں حضرت علی کی تائید ہے، پولیٹیکلی حضرت علی کی تائید کرتے ہیں، لیکن بقیہ نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، یہ باقی سب ہیں، تو لہٰذا علماء نے کہا ہے کہ وہ یمنی زیدیہ جو ہے، ٹھیک، ان کے حد تک جو ہے مانا جائے گا کہ وہ سنیوں میں سے ہیں، بقیہ کو بہرحال پھر نہیں مانا جائے گا، لیکن بہرحال ہم ہندوستان میں نہیں جانتے یہاں کے زیدیہ کیا وہی ہے، واللہ عالم، تو بہرحال تو ان سے نکاح درست نہیں ہوں گا۔ اب رہا معاملہ کیا سنی لڑکی شیعہ سے شادی کر سکتی ہے، تو اب الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیا سنی لڑکا جو ہے شیعہ لڑکی شادی کر سکتا ہے، دونوں کے لیے نہیں، یاد رکھیے، نہیں نہیں اہل کتاب کو تو ہے نا، تو مرد شادی کر سکتا ہے اہل کتابیہ سے، یہود عورت سے یا عیسائی عورت سے، تو کیا شیعہ سے عورت، نہیں مرد بھی نہیں کریں، اہل کتاب اسپیشل پروویژن دیے گئے لوگ ہیں، چونکہ وہ پہلی شریعت کے حامل تھے، اللہ نے اسپیشل پروویژن دیا ہم کو کہ ان سے کر سکتے ہیں، لیکن باقی لوگوں سے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ دونوں طرف درست نہیں، ہاں اگر شیعہ لڑکا سنیت اختیار کر لے تو شادی ہو سکتی ہے، سنی لڑکی وہ شیعہ لڑکی سنیت اختیار کر لے تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں کہوں گا پھر بہرحال درست نہیں ہوں گا۔ السلام علیکم فرید بھائی، میرا سوال ہے کہ عید الضحیٰ کے پہلے جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ فضیلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پہلے مطلب جو مطلب روزے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ بھائی نے سوال کیا، ذی الحجہ کے روزوں کے تعلق سے تو یاد رکھیے بہت ساری صحیح روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک پورے روزے رکھتے تھے، پورے عرفے کا روزہ تو خاص ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک پورے روزے رکھتے تھے، تو لہٰذا بڑا بہترین موقع ہے، اور ان ایام میں ایک ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک انسان جو عمل کرے گا ان ایام میں کیے گئے عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ رمضان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ کے لفظ سے بہت محبوب ہے، یاد رکھیے، اور رمضان میں جو 70 درجے بڑھ جاتا ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے لہٰذا اس پہ قیاس نہیں کر سکتے، سب سے زیادہ صحابہ نے کہا جہاد فی سبیل اللہ، تو کہا جہاد بھی افضل نہیں ہے اس مہینے میں، اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسند اس مہینے کے، مطلب اگر اس مہینے کے علاوہ کوئی انسان جہاد بھی کرے تو اس مہینے کے برابر نیکی نہیں پا سکتا، سوائے اس مجاہد کے جو جان اور مال دونوں کے ساتھ جائے اور دونوں لٹ جائے، جان بھی چلی جائے اور مال بھی چلا جائے، وہ افضل ہے۔ غیر ذی‌الحجہ کے مطلب 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی انسان جہاد کرتا ہے اور اگر مال بھی چلا جاتا ہے، پورا پورے مال سے لڑتا ہے، پوری جان سے لڑتا ہے اور مال بھی چلا جاتا ہے اور مر بھی جاتا ہے، تو وہی انسان صرف افضل ہے، باقی تمام عمل مفضول ہے، پھر اتنے افضل ہے۔ تو ان ایام میں صدقات، خیرات، تلاوت قرآن، نوافل کا اہتمام، روزوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ان پورے کے پورے 9 دنوں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، چونکہ 10واں دن عید کا ہے تو روزہ بہرحال اس سے منع ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے 10 تک کے کیے گئے عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے ٹائم پہ خصاب لوگ اتنی جلدی میں رہتے ہیں کہ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور میں بہت سارے حصے ہیں، مان لو 7 حصے ہیں، تو ایک کی نماز ہونے کے بعد ان لوگ وہ جانور کو ذبح کر دیتے، تو یہ درست ہے کہ دوسروں جس کے حصے ہے اس کی نماز نہیں ہوئی اور ان کے آنے سے پہلے جانور ذبح ہو جائے، کیا یہ درست ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا آج کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کہ غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے کوئی اسپیسیفک ذکر ہے جو ہم خالی ٹائم پہ، فری ٹائم پہ پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے؟ بھائی دو سوال کی، پہلا سوال تھا کہ اگر جانور میں 7 حصے 10 حصے، اونٹ ہے تو 10 ہے، گائے ہے تو گائے بیل میں 7، اور اگر ایک آدمی کی نماز ہو جائے تو کیا اس کو صلاح دینا، ذبح کر دینا درست ہوں گا؟ ایسا کہ بہت سی بار لوگ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس معاملے میں علماء نے کہا ہے کہ اگر ایک جانور میں کئی لوگ حصے دار ہیں اور کچھ لوگ بھی نماز پڑھ لیتے تو کافی ہے، پورے 7ों کا پڑھ کر آنا ضروری نہیں ہے، چونکہ یہ جانور میں ایک ہی جان ہوتی ہے نا۔ چھوٹے جانور کو تو آپ کا اگر اکیلا بکرا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، مینڈی ہے تو آپ کو رکنا ہی پڑے گا، لیکن بڑے میں 7 ہے تو کچھ لوگ بھی نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ عزیز قربانی کی جا سکتی۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ اگر انسان تکبر غرور نہ ہو اس کے لیے کیا کوئی دعا ہے؟ تو یاد ہے کہ تکبر گھمنڈ نہ ہو بلکہ کچھ دعائیں ایسی آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے لیے آپ نے مسکینوں میں رہنے کے تعلق سے دعائیں کی ہیں، آپ حصہ المسلم دعاؤں کی کتاب لے، اس کے اندر انشاءاللہ وہ دعا بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تیسرا یہ کہ غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے ایک میں سلوشن جو دے سکتا ہوں، یہ ایک عام زبان میں آپ سلام میں پہل کیجیے، غرور تکبر سے انسان بچ جاتا ہے۔ اکثر غرور تکبر کا پہلا مظہر ہی ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرتے، وہ حقیر ہے اس نے کرنا، وہ غریب ہے اس نے کرنا، وہ بیٹی والا ہے اس نے کرنا، وہ بعد میں آنے والا ہے میرا پڑوسی مجھ کو کرنا، میں مالدار ہوں، میں باس ہوں اور وہ سبارڈینیٹ ہے اس نے سلام کرنا۔ تو فرسٹ انسان میں کہوں گا ایک مسلمان کے لیے تکبر سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ سلام میں پہل کرنا شروع کرتا ہے۔ سلام اول کرنے سے خود بخود عاجزی آتی ہے انسان کے اندر، پہلا کام یہ۔ دوسرا، اللہ کی نعمتیں، جن نعمتوں کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اونچا ہوں، سمجھ رہے ہیں، اونچا ہوں، ان نعمتوں کے زوال کے بارے میں فوراً سوچ لینا، زوال جانا چلے گئی تو نہ کو چلے گئی تو پھر اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، تو اچھا ہے ابھی سے اچھا ہے، سمجھے نا، آج میرے پاس گاڑی ہے تو میں تکبر میں ہوں، لیکن کل نہیں رہی تو نہیں رہی تو اپن کیسے رہیں گے ساتھ، ویسے رہو، تاکہ رہی بھی تو وہی سلوک، نہیں رہی بھی تو وہ سلوک، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو لہٰذا پہلے سلام میں پہل کیجیے، اللہ کی نعمتوں پر جب بھی کبر آنا شروع ہو تو اس کے زوال کا وہ کر لیجیے، میری یہ صدری بہت اچھی ہے، میرے کو تکبر آ رہا، لیکن کل پھٹ جائیں گی یہ، آج ہی ہو سکتا سرف زیادہ ہو جائے تو کٹ گئی تو، اور دھوبی نے خراب کر کے دیا تو، نہیں دو سمجھ، نعمتیں چھین، زوال، ارے نہیں زوال آنے والا، ہر چیز ختم ہونے والی، تو فوراً ہو، میری صحت بہت اچھی ہے اس لیے میں فلاں ہوں، ارے لیکن ایک بیماری ہو جائے اور 10 دن پڑ جائے بستر پہ تو آدمی کا سب سیر لگ جاتی ہے ایک طرف، ہے نا، راستے لگ جاتی، 10 سال بنایا ایک ہفتے میں غائب، ہے نا، نہیں میں جو ہے بہت خوبصورت ہوں، دو ایک ٹائیفائڈ بتا دیتا آپ کتنی خوبصورت اور کیا ہے، پورا آپ کا رنگ نکال کے لا دیتا آپ کو ریئلٹی پہ، ہے نا، تو ارے نہیں زوال ہو سکتا ہے، نہیں نہیں اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ یاد رکھنا چاہیے ان چیزوں کو، زوال کا خیال آتے آدمی ایک دم نہیں تو بات اللہ بہت غلط خیالات آ رہے تھے، صحت ہے تو بیماری آ سکتی ہے، صحت فلاں ہو سکتا ہے، مال ہے اور چلا گیا تو نہیں ماشاء اللہ، تو اس سے کیا ہوتا آدمی میں عاجزی ان کی ساری ہوتی ہے اور غرور نہیں آتا۔ تیسرا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے کہ اگر آپ کو پتا ہے یہ ٹائم پر مجھ میں تکبر آ جاتا ہے تو ان کو بتائیے میرے پہ آتا ہے، میرے کو فوراً رکنا ہے، میرے کو، تو پھر ایسے دیندار لوگوں سے دوستی رکھیے کہ فوراً آپ کو بولیں گے ارے بھائی بہت اکڑ رہے تم آج ذرا، ارے اکڑ رہا میں سے غلطی ہو، دینداروں کی صحبت، وہ صحبت آپ کو مجبور کریں گی، آپ دیکھیے سلام میں بھی پہل کر رہے سمجھ لیجیے، نعمتوں پہ زوال پہ بھی ڈر، لیکن دیندار صحبت نہ ہونا تو پھر کبھی نہ کبھی تھوڑے دن بعد وہی مگر میں اکڑ کر شروع ہو جاتا ہے ابھی تو بہت اچھے ہیں، دیکھیے آدمی سمجھ ہندوستان میں اللہ میرے کو گلف میں جاب دے دے، بھکاری گئے ابھی مانگ رہا اللہ سے، چونکہ یہاں کی انکم پور نہیں رہی ہیں، اللہ دے دے، وہاں جاتے اکڑ چلو میں گلف میں کام کر، یہاں تو رو رہا تھا گلف میں جانے کے لیے، وہاں جاتے اکڑ، تو پھر یاد کرے نہیں اگر واپس آ گیا ویزا کچھ ہو گیا حکالیہ، نہیں نہیں بھائی زوال کبھی ایسا، چلو واپس آ جاؤ، कि लगे ना नहीं बाहर से आया क्या इंडिया का रहना, यार ये आदमी जैसा था वैसे इसमें कोई तब्दील है, वरना आदमी गल्फ जाके आया तो आते ही अरे क्या धूल उड़ती है औरंगाबाद में, तो देखना पड़ता 30 साल इधर ही थे तुम धूल में, 1 साल में धूल ज़्यादा लग रही तुमको, नहीं ऐसा गल्फ अल्लाह ने वहाँ नेमत दी है, वहाँ धूल नहीं ठीक है ना, यहाँ अपना धूल है बोलना अपना एक मज़ा है यहाँ की मिट्टी का, ये भी इंजॉय करो, जहाँ बर्फ है वहाँ तो मिट्टी देखने को तरस जाओगे तुम, उनका अपने की ज़िंदगी समझ, तो तकबर फौरन जवाल, जवाल नहीं जवाल आ गया, तो यहाँ से जा रहे थे अल्लाह से गिरला रहे थे अल्लाह हमें रिस्क की कुशादगी के लिए गए, वहाँ जाके तकबर कर रहे, अरे नहीं नहीं जवाल जवाल, और ऐसी सोहबत जो आपको ताकीद करे कि देखो कहीं गड़बड़ हो रही है थोड़ा अपने आप कंट्रोल में लाइए, तो इंशाल्लाह ये 3 चीज़ें होंगी तो कुछ ना कुछ हद तक इंसान जो है कंट्रोल में आ जाता है और फिर वो जो है किब्र और तकबर की तरफ नहीं जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, अगरचे हमें अरफात का एक रोज़ा रखना है तो कौन से अरफात को देखना चाहिए, यहाँ के या सऊदी के या दोनों भी रख सकते? बहरहाल इस मामले में जो है बहुत सारा इख्तलाफ इस साल पाया गया, और वो ये है कि कब रखना चाहिए, ज़िलहिज्जा का रोज़ा मतलब ये जो अरफे का रोज़ा जो कहते हैं 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, तो ये कब रखना चाहिए कि 9 हमारे हिंदुस्तान की 9 ज़िलहिज्जा या सऊदी अरब की 9 ज़िलहिज्जा? तो इस मामले में मैंने पिछली मर्तबा भी जो है कुछ अखवाल उल्मा के नकल किए थे, लेकिन बहरहाल मैं उन अखवाल को नकल ना करते हुए एक सादा अगर कोई लोग एक इंसान जानना चाहता है तो अपने इलाके की 9 ज़िलहिज्जा को रखे, इसलिए कभी कभार मसला ये होता है कि आप अखवाल रखते हैं लोगों के कि उल्मा की एक जमात और वो अखवाली वजह बन जाते हैं आपको निशानदेही करे इन्होंने ऐसा बोले इन्होंने ऐसा करे, जबकि वो भी अखवाल मौजूद हैं, उम्मत को देना चाहिए जब भी हम किसी चीज़ को बयान करें हमारा काम है कि हम तमाम चीज़ें अगर एक मौजूद है बता दें, लेकिन कभी कभार लोग उसी को लेकर आपको झिझोड़ना शुरू कर देते, अरे अब बोलो अमेरिका वाले कैसा रखेंगे, तुम बोल रहे कि 9 अरफे का एक रोज़ा सऊदी अरब की 9 के हिसाब से रखा जाएगा, तो अमेरिका में तो ईद हो जाती उस दिन तो उनको तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन उल्मा की जमात का कौल है ये भी रखना दुरुस्त था, बहरहाल आपको लग रहा वो है तो उनके लिए फिर वो कौल है दूसरा वाला की जो सादी बात है वो क्या नौ ज़िलहिज्जा, तो बहरहाल एक सबसे सादा उसूल यह है कि अपने इलाके की 9 ज़िलहिज्जा को आप रोज़ा रख ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रोज़ा किफ़ायत कर जाएंगे, ठीक, लेकिन अगर किसी को पता चल रहा है और वो रखना चाह रहा है वहाँ की 9 का भी, ऐसा भी जैसा अभी हो गया 2 दिन हो गया, तो मैं कहूँगा इसमें कोई हर्ज ही नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे 9 रोज़े रखते थे, तो कोई हर्ज नहीं, कुछ जमाने का 2 रख लो अगर एक दिन का फ़र्क आ रहा है तो, जैसा कि अभी तो 2 दिन का आ गया ऐसा, लेकिन एक दिन का है तो आज और कल का रख सकते, मतलब कल और आज का रख सकते थे ये भी हो सकता, तो बहरहाल लेकिन वो उस नीयत से नहीं है कि एक रोज़ा अकेला नहीं रखना चाहिए, 2 रखना वैसा नहीं है आप रख सकते, तो लिहाजा आप जो है 9 ज़िलहिज्जा सबसे सादा सबसे मोटा उसूल हर कोई समझ सकता है, आप 9 ज़िलहिज्जा को अपने इलाके की वो रोज़ा जो है रख लें। किसी ने कहा कि औरतों पर क़ुरबानी क्या मुस्तस्ना है, क्या उनको या उनको करना भी जो है ज़रूरी है फ़र्ज होते हो जाती है, तो देखिए औरतों पर क़ुरबानी कब फ़र्ज़ होती है, शायद इस तरह का सवाल है, तो याद रखिए औरतों पर क़ुरबानी फ़र्ज का तो कोई मामला ही नहीं, इसलिए क़ुरबानी तो ना मर्द पर फ़र्ज़ है ना औरतों पर फ़र्ज़ है, क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है, उमर इबन ख़त्ताब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद क़ुरबानी नहीं की, सिर्फ उम्मत को ये बताने के लिए कि ये वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, इसी तरह उमर इबन ख़त्ताब ने अपनी ज़िंदगी में 2 या 4 साल रिवायत में आता क़ुरबानी नहीं की, ताकि उम्मत को बताए ये सिर्फ सुन्नत मौक़ेदा है फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, ठीक है, तो मैं भी ये कहूँगा फ़र्ज़ और वाजिब नहीं, अब फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है तो उसका मतलब क्या, आपने तो फंसा दिया हमको, पहले बोलते 3,000 का हिस्सा बच जाता था हम भी नहीं करते थे, उमर इबन ख़त्ताब और अबू बकर के पास बहुत आमाल थे हमारे से ज़्यादा, जो उनको ले जाएंगे जन्नत में वहाँ पास बहुत कम है, तो हमको एक एक चुनना है, समझ रहे बात को, तो उनकी मिसाल मैंने इसलिए दिया कि वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, उन्होंने उम्मत को बता दिया, लेकिन जिसके पास इस्तात हो ज़रूर ज़रूर ज़रूर करे, अब अगर आपके पास एक हिस्से की इस्तात है या एक छोटे जानवर की इस्तात है तो आप क्या अगर शौहर कर ले, या आप अगर वालिद के साथ होती तो आपका वालिद कर ले, चूंकि औरत का सवाल इसलिए जवाब दे रहा हूँ, या आप भाई के साथ होती है आपका भाई कर ले और आप उसके माते हैं तो ये सब के तरफ से हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको और माल दौलत दी है शौहर भी कर सकता है, तो आप अपने नाम का भी कीजिए फिर और अपने बच्चों के नाम का भी कीजिए फिर, सादी बात तो ये कि एक हिस्सा काफ़ी हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने ताकत दिया तो कितना भी कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी क़ुरबानी की एक मेंढा अपने और अपने घर वालों की तरफ से, मतलब 10 लोगों की तरफ से, आप एक और 9 बीवियाँ 10, एक मरतबा ज़िंदगी में आपने एक बैल ज़ुबा किया, मतलब 7 हिस्सेदारे 9 लोगों की तरफ से, और एक मरतबा एक क़ुरबानी आपने 100 ऊँट ज़ुबा किए, 1,000 हिस्सेदारे आपने, मिल गया हमको नमूना, तो एक किफ़ायत कर जाएंगा अगर ताकत, आपका सवाल है कि औरतों पर वाजिब फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो मैं आपसे गुजारिश करूँ ज़रूर आप एक हिस्सा डालें, ज़रूर आप एक जानवर करें, छोटा करें और दिया है बड़ा कीजिए, और दिया है 10 बड़े कीजिए, कोई मसला नहीं। لیکن قربانی کیجئے، بہت محبوب عمل ہے، اس لیے کہ آپ کی حدیث ہے اللہ کو 10 ذی الحجہ کو، جس کو یوم النہر کہتے، خون بہانے کا دن ہے، اس میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بندے کا محبوب نہیں ہے، اسی لیے پہلے دن قربانہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، چونکہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اس دن کا خون بہانا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اللہ نے طاقت دی اور ایک کی طاقت دی، ایک جانور چھوٹے تو پھر شوہر کر لے تو سب کی طرف سے، ایک حصے کی بھی طاقت تو پھر شوہر یا گھر کا مرد کر لے، ذمہ دار سب کی طرف سے ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے دے رکھا ہے تو میں کہوں گا سب ایک ڈالیے حصہ، سب ایک ڈالیے، بڑا چھوٹا بچے اپنے بچوں کا سب کا حصہ ڈالیے ان شاء اللہ عزیز، زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم اجر اور ثواب میں شامل رہیں۔ السلام علیکم۔ شریعت میں ہے کہ شادی کے بعد بچوں کو الگ کر دینا چاہیے، تو یہ حکم ماں باپ کو ہے کہ انہیں الگ کرنا چاہیے، اور ماں باپ یہ کہے بچوں سے کہ ہم ایک یا دو سال کے بعد آپ کو الگ کر دیں گے، تو بچے لڑ جھگڑ کرے گا کہ نہیں شریعت میں ہے ہم کو ابھی الگ ہونا ہے، اور لڑکی والوں کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ لڑکی کو روک لے اور کہے کہ ان کو الگ کر دو تو ہم لڑکی کو چھوڑ دیں؟ تو اس بارے میں بھائی نے سوال کیا کہ جو شریعت میں ہے کہ شادی کے بعد انسان الگ ہو جائے، تو کیا لڑکا خود الگ ہو جائے یا اس کے والدین نکالے یا شادی ہوتے ہی الگ ہو، اور کیا لڑکی کی گھر والوں کی اختیار ہے کہ لڑکی کو روک لے اور یہ کہے کہ لڑکا الگ ہوں گا تو ہم بھیجیں گے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، شادی کے بعد جو الگ کر دو حکم ہے، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ زندگی جو میرڈ لائف ہے وہ آسانی سے گزرے، اور عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ دو عورتوں میں بنتی نہیں آسانی سے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ایک انسان جو کہ شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو اچھا معاملہ ہے، لیکن ماں آ گئی تو معاملہ گڑبڑ شروع ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے کہا پھر اس معاملے میں کیا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، اگر نہیں جم رہی، مطلب تم دونوں تو دین پہ رہ سکتے ہو، لیکن تیسرے ماں کی وجہ سے مسئلہ بڑھ جا رہا ہے، سمجھ رہے ہو، دین پہ نہیں رہ پا رہے ہو، اور طلاق کی وجہ تمہارا آپسی جھگڑا یا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ماں کی وجہ سے فلاں ہو رہا ہے یا ننن کی وجہ سے فلاں ہو رہا ہے گھر کی عورتوں، تو پھر اس معاملے میں شریعت نے کہا الگ ہو جاؤ، بیسٹ پارٹ۔ ایک سے زیادہ بھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے تو مجبوری الگ ہونا، اس لیے کہ پھر اور پردے کا مسئلہ آ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو بہرحال کھلی بات تو یہ ہے کہ شادی ہوتی الگ ہو جانا چاہیے، والدین نے خود الگ کر دینا چاہیے، لیکن اب ہندوستان کے ماحول میں اب کیا بتائیں، جب بھی بولے نا الگ ہونے کا تو بولتے ارے یار یہ آدمی باقی سب اچھی بات کرتا ہے، یہاں پھوٹ ڈالنے کی بات کر دیتا ہر بار، انڈین لوگ جو سنتے بولتے ارے یار فیس بک ایسا کیسا بول دیا، اتنی خطرناک بات، ماں باپ جس نے پیدا کیے یہ کیے وہ کیے فلاں کیے، الگ کرنے کی بات کریں، میرے بھائی میں الگ ہونے کی بات کر رہا ہوں، ان کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذرا عقل سے لو، چونکہ انڈیا میں الگ بولے کہ چھوڑنے کا ہی تصور ہے، میں الگ کی بات کر رہا ہوں، الگ سے چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، الگ سمجھ رہے آپ، الگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں میرا چولہا اور چکی الگ ہو جائے، الگ سے مراد ماں باپ بھی کرائے سے، میں وہی گھر میں ایک اور کرائے کا بازو کا لے لوں وہی محلے میں، یہ بھی الگ ہے، الگ سے مراد یہ تھوڑی کہ امی اب تم میرے گھر پہ نہیں آئیں گے، میری بیوی نہیں آئیں گی، تم آئے تو پھر انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو جائیں گی، یہ ہونے نہیں والا، الگ کہہ رہا ہوں صرف، الگ رشتے کو توڑنے الگ کرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ الگ بڑھ رہے ماں باپ سے توڑ دے رہے فیض بھائی تو ایسا کیا کر رہے غلط کر دے رہے ہمارے بچے، ان کی بات سن لیا اب الگ ہونے کی بات کرنا، ارے میرے ماں میں تو صرف کہہ رہا ہوں الگ، رشتہ توڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور یہ شریعت کا یہ حکم بہت مطہرہ پاکیزہ حکم ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ نے ایک مرتبہ ایک لڑکے سے کہا تھا جس کے والد لائے تھے اس کی گزارش کمپلین لے کر شکایت لے کر کہ میری بات نہیں سنتا، اس میں حضرت عمر نے لڑکے کے جو حق بتائے تھے وہ اولاد کے، اس میں ایک حق بتایا تھا جب بالغ ہو تو شادی کر دے، اور شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو الگ کر دے، حق ہے اس کا، سمجھ رہے بات کو؟ اور الحمدللہ عربوں میں آج بھی یہ ٹریڈیشن ہے، ہندوستان کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا ہوں لیکن عرب علاقوں کی گواہی آج بھی دے سکتا ہوں کہ شادی ہونے سے پہلے باپ جو ہے بیٹے کا گھر بھر سب کر دیتا، فلیٹ ہو جاتا، بولتا اب خلی ولی ادھر سے سٹک جاؤ، تم ادھر نہیں رہیں گے، اب تم ادھر تمہارا ہو گیا، نکال دیتا ہو، اور اس کے بعد اس کا سلام کلام چالو، اور اتنا ہی رشتہ، اس حد تک انہوں نے مانا ہوا ہے، اور بہت اچھا سسٹم ہے، رشتے اور محبتیں سب باقی ہے، سب باقی، ایک فلیٹ ایک بلڈنگ بناتے ہیں پوروں کے فلیٹس الگ، نیچے ماں باپ، بڑا بھائی، چھوٹا منجلا بھائی، یہ بھائی اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، پورے ادھر ادھر، سیکنڈ وائف تھی بازو ایک اور فلیٹ لیا ہوا، ان کے بچے پورے فلیٹ میں جائیں، سب پورے فرسٹ کلاس رہے، سب الگ الگ، چولہا سب کا الگ، شام ہو رہی ہے پوری عورتیں ساتھ کھانا کھا رہی ہے، ایک ماں ہے، اگر ساتھ رہے تو 10 بھاؤں میں مل کے ایک ہی کھانا بناتی ہے، اب ایک ماں ہے 10 بھاؤں میں 10 کھانا لا کے اس کو دیتی ہے، کنگ کی جیسا رہ رہی ہو، ماں کنگ ہو جا رہی ہے، چونکہ 10 بھاؤں بنا رہی، چلو کیا کھانا ہے لاؤ، کہ بہو نہیں بولیں گی اپنی ساس کو، لا رہی ہے بیچاری، تو جہاں ایک دیکھ بہو یا 10 بہو ایک گھر میں رہیں گی ایک کھانا بنے گا، سب وہی کہہ رہے نا، یہاں 10 بھاؤں بنا کے لا کے دے رہی، تو کنگ بن گئی، مطلب بادشاہ بن گئی وہ ساس، تو لیکن ہمارے پاس ایسا ہے کہ نہیں دودھ کا قرض نہیں چھوڑوں گی تو الگ ہو گیا تو تیرے کو یہ نہیں چھوڑوں گی مر گئی تو تمہیں روح تیرا پیچھا کریں گی خبر میں تیرے کو یہ کروں گی آخر میں دودھ معاف نہیں کروں گی الگ ہو گیا تو فلاں ہو جائیں گا بیوی بولتی تم الگ نہیں ہو تو میں الگ ہو جاتی اب کیا کرنا یہ بےچارا تو بالکل ربڑ بن کے سب اس میں چلتے رہے اس پر بھی فیصلے بول رہے الگ ہو جاؤ دوسرے مولانا بولتے نہیں الگ مت ہو انہوں بول رہے فلاں ہیں انہوں بہکا رہے انہوں سمجھا رہے انہوں یہ کر رہے یہ مسئلہ بڑھ جاتا آپ کے سوالات کیا تھے پہلا کیا لڑکا خود الگ ہو سکتا ہے ہاں الگ ہو سکتا ہے کیا والدین الگ کر سکتے ہیں ہاں والدین بھی الگ کر سکتے ہیں تیسرا سوال تھا کیا والدین یہ کہہ سکتے کچھ دن رکو اس کے بعد ہو یہ بھی درست ہے اگر آپ کو لگ رہا والدین کی حالت ایسی نہیں کہ ابھی چھوڑا جائے لیٹ اٹ بی آپ چھوڑ جیسا کہ سمجھ لیجیے آپ اکلوتے ہیں اب کیسے کریں گے آپ ماں باپ کو چھوڑ دیں گے تو خدمت کے لیے کوئی مرد گھر میں نہیں یہ سمجھ لیجیے والد بھی نہیں اب کیا کریں گے ابھی بھی یہ بولیں نہیں ماں کو الگ کر دو سمپل نہیں ہو سکتا ابھی سمجھ رہے بات کو تو آپ کو انتظام کرنا ہے اس کا پورا تو آپ یہ بھی کر سکتے کیا لڑکی والوں کو یہ حق ہے کہ لڑکی کو روک لے کہ بھائی لڑکا اب تک الگ نہیں ہوتا تو دیکھیں جب شادی کی تھی تو کس حالت میں کی تھی شادی کے ٹائم پہ ایسا کوئی کنڈیشن تھی کیا نہیں تھی تو پھر یہ وہ کنڈیشن نہیں لگا سکتے سمجھداری کا تقاضا یہ ہوں گے طلاق نہ پڑے بول کر الگ ہو جائے یہ الگ چیز ہے لیکن ڈیمانڈ کرنا درست نہیں جب شادی ہوئی تھی کیسے گھر میں رہتا تھا وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا تو تب تو الگ بات ہے ہاں آپ یہ بول سکتے شادی ہوئی تو رہتا تھا شادی کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے لیکن ہمارے پاس ہوتا کیا مان باپ کو بہت ساری مائیں دیکھیں ایک ہی عورت ہے اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں عورتوں نے عورتوں پر جتنا ظلم کیا نا مردوں نے کبھی نہیں کیا اتنا ظلم عورتوں پر سب سے ظلم اگر کوئی کرتی ہے کسی پر تو عورت ہی عورت پہ کرتی ہے سسر نے بہو کو روز مارا ایسا کوئی خبر ملیں گی آپ کو ساس مارتی تھی سسر روز تانے دے رہا کوئی نہیں ملے گا راز ساس روز تانے دیتی ہے آپ دیکھیے عورت بھی ہوتی ہے نا بہو بھی ایسی ہوتی بہو روز تانے دے رہی بہو پیٹ کی نکال دی اپنی ساس کو ایسے واقعات بھی ہم نے سنے سمجھ رہا ہے بات تو بہرحال عورت ہی عورت پہ ظلم کر رہی ہے اچھا لڑکی پیدا ہو جاتا سب سے زیادہ کس کو رونا آتا ساس کو جاتا لڑکی پیدا ہوگی میرے کو پوتی پیدا ہوگی تو لڑکی عورت ہی عورت پہ سب سے زیادہ ظلم کرتی مرد نہیں کرتا پھر مرد کو طریقہ مل جاتا اچھا میری بیوی بولتے سسر ہی بولتا ارے کیا تم نے پوتی پیدا کر لی بولتا ہونا تھا ہم کو تو پیسے زیادہ بھرنا تھا پھر آپ نے اچھا نہیں پیسوں سے بچے نہیں پیدا ہوتے سمجھ میں آ تو پھر کچھ نہ کچھ کیا ترکیب ہو سکتی تو پہلے سوچنا شادی ہوتے سوچنا کہ آپ نے کو پوتا چاہیے پوتا چاہیے پوتا چاہیے کیجیے اس کے لیے تدابیر پیدا ہونے کے بعد آپ بولیں گے پوتی ہوگی تو کیسے چلیں گے تو بہرحال پھر وہ جو ہے عورت جو ہے پھر کیا ہو رہا ہے کہ اب دو عورتیں ہیں گھر کے اندر آ گئی اب وہ دونوں کا نہیں جم رہا ہے کسی بھی شکل و صورت کے اندر ٹھیک تو ایک عورت ہے دیکھیے وہ کیا کرتی ہے جب بچی کو شادی کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں اس کی ٹھیک شادی کر رہے ہیں اس کی بیٹی کی شادی بیٹا جاتے ہی الگ ہو جانا شریعت کا حکم ہے یہ کیا حکم ہے شریعت کا جاتے ہی الگ ہو جانا ساس کی نہیں سننا شریعت کا یہ حکم نہیں لیکن الگ ہونے کے حد تک ٹھیک بات اور یہ کر دینا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بیٹی کرے شریعت کے مطابق الگ ہو جائے آپ کے بیٹے کی بھی جب شادی ہوئی تو یہ بولنا بیٹے کو بیٹے بہو کو لاتے الگ کر لینا شریعت کا حکم ہے نہیں نہیں وہ کیسے جائیں گی میں اپنی ساس کے نزدیک 30 سال گھسی تمہارے دادی کے سامنے اور تو بہو کو چھوڑ دوں گی میں اور اپنی بیٹی گھر آئی تو بیٹے الگ ہوئے کہ نہیں تم تمہارے شوہر کو بولو جلدی الگ ہونے کا ہے تم کو الگ ہونا شریعت کے مطابق ہو رہی اور خود کی بہو کو تو اگر الگ ہوئی نا تو میں بیٹے کو الگ کر لوں گی طلاق دلا دوں گی ادھر سے تو یہ شریعت کا ایک حکم دو عورتوں پر الگ الگ کیسے لاگو ہو رہا بیٹی پہ الگ اور بہو پہ الگ انصاف پسند عورت کیا بولیں گی بیٹے اپنے گھر جاتے تم الگ ہو جانا میں نے تمہاری بھابھیوں کو بھی دیکھو الگ رکھی ہوں ہمارے خاندان میں الگ ہونے کی پرتھا چلی آ رہی ہے جو شرعی پرتھا ہے مطلب شریعت کے مطابق یہ ایک سسٹم ہے ہونا چاہیے تو دیکھیے ایک ہی عورت ہے دو پہلو دیکھیے اس کی خود کی بہو کو تو چھوڑیں گے نہیں دس بہویں کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہی آج تک سب کو پکڑ کے رکھی ہوئی ہے سب کو وہی ہماری ساس تو بولے ہم ہاتھ رکھ کے ہم پہ بیلن چلاتی تھی اتنی تکلیف دی ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہماری ساس تو ایک ٹائم بچاوا کھانا دیتی ہم تو مطلب احسان کرے تین ٹائم دے رہے تم کو تم کون سا احسان کر رہے اس کو تین ٹائم دے کے اس کا حق ہے وہ اگر نہیں دیتے تو تمہاری ساس کو جو ہوں گا ہوں گا قیامت دن تم کو وہی ہونا کیا وہی ہونا کیا تو ساس اگر اپنا مزاج بدل لیتی اور بہو کے ساتھ ویسا رہتی تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں دونوں ساتھ بھی رہ سکتے شریعت میں الگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایک سسٹم ہے اگر آپ کو بے پردگی کا مسئلہ ہے جم نہیں رہی تو ہے کوئی ضروری نہیں ہے اور تم الگ نہیں ہوئی جن کی اتنی بات کرتے نہیں ضروری نہیں ہے اگر جم رہا ہے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر گھر میں دو بھائی ہے تین بھائی ہے سب پردہ کر رہے ہیں عورتیں ان کی پردہ کرتی ہے پردے کا کوئی مسئلہ ہے تو لیٹ اٹ بی بہت اچھی بات ہے نا ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہو لیکن ایسا ساتھ رہنا کہ ساتھ رہ کے بھی دل جو ہے دور دور ہے کیا فائدہ تو اگر جب وہ لڑکی آئی تھی آپ ساتھ رہ رہے تھے تو پھر روکنے کا حق تو نہیں ہے ہاں بیٹھ کر بات کی جا سکتی کہ الگ ہونے کی کیا وجہ ہے کیا شرعی ضرورتیں ہیں کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں جم رہی ہے اور دو لوگ جب ساتھ رہ کے دین پر نہیں چل سکتے ہیں تو سب سے اچھا سلوشن الگ رہ کے چلیں جیسا بہو ہے ساس ہے نہیں چل سک رہے دین پہ ساتھ رہ کے میں کہوں گا الگ ہو جائیے اتنا ہی سمپل ہے اب الگ بولے تو انڈیا میں سیدھا رشتہ توڑ دیے اور معاملہ تو ایسا ہوگا کہ عورتیں بھی اس چیز کو سمجھیں मैंने एक मरतबा एक और बूढ़े लोग होते हैं, थोड़ा सा उनका मिजाज बदलते जाता है, वो चाहते हैं कि लोगों की सहानुभूति, सहानुभूति समझते ना, लोग बोले अरे क्या इन पर जुल्म हो रहा, ऐसा लेना चाहते लोगों से। एक मरतबा मैं एक जगह गया, वहाँ एक साहब थे, उनके बहुत सारे लड़के थे, अल्लाह उनको दे रखे माशाल्लाह, और उनके वालिद थे वहाँ। मैं जब गया तो अच्छे बैठे हुए, एकदम बेहतरीन बैठे हुए, और जो जो उनके काम है चल रहे, पोते पोता और पोतियाँ खिदमत कर रहे, नाते और नमाजियाँ खिदमत कर रहे, सब मजलिस जमी, महफिल जमी। महफिल जमते ही वो शख्स ने अजीब हरकत किया, मैं देख रहा, उठकर झाड़ू लेके झाड़ू देना चालू कर दी बाहर के आंगन की। अब जैसे उन्होंने झाड़ू देना चालू करे, अब जो नए मेहमान आ रहे, अरे क्या रे ऐसा रखते कि अपने बाप को, गाँव का माहौल था, क्या रे ऐसा रखते कि अपने बाप को झाड़ू दे रहा ना वो, और इन्होंने झाड़ू लेके बढ़ जा रहे, क्या बोलते हैं बच्चे हो गया सबका जिधर उधर, क्या बोलेंगे अपन। मैं बोला हजरत तुम जब से तो आराम से बैठे होते, मैं कब से देखा तुम, सुबह से मैं यहाँ प्रोग्राम में आया हुआ, तुम बैठे हुए जब पब्लिक आना शुरू हुई तुमने झाड़ू देना चालू कर दी, पब्लिक अट्रैक्शन, बहुत जुल्म हो रहा। तो ये थोड़ा ये एक टेंडेंसी इंडिया में कि सब बताना बहुत जुल्म हो रहा बूढ़ों पर, उससे निकलिए मेरे भाई, कहीं को अपने अपनी कमजोरी खुद कहीं को बता रहे किसी, चलिए बहुएं काम नहीं कर रही, मैं समझा तुम्हारे बेटे तो हर खिदमत करते हैं ना, फिर तुम झाड़ू देकर क्या बताना चाह रहे पूरे लोगों को, इतनी मुसीबत ज़्यादा हूँ मैं। अच्छा आने वाले बहुत शाने रहते, वो एक पार्ट को देख कर लगते पूरे जैसा पूरा दिन भर झाड़ू देता है अब्बा, पूछ रहे भी नहीं कि हजरत तुम अभी झाड़ू दे रहे या तुम झाड़ू देते से रहते दिन भर, कुछ नहीं, बस अरे कैसे बेटे इतने देते अल्लाह ने दद्दा, कुछ काम के नहीं है, नक्को रे बाबा ये बेटे होना ही नक्को, क्या फ़ायदे के बेटे। अच्छा ये बुड्ढा खुद घर पर ऐसी करता रखते, फिर उधर भैया इसको मालूम है चाल कि वहाँ अपने बेटों को बदनाम करें, तो एक फितरत होती है, उस फितरत को बहुत सी बात औरतें लागू कर देती हैं। जैसे कि देखिए अब शादी हुई घर के अंदर, तो औरत दूसरी औरत से क्या सवाल करें, इधर जिनके घर में बहू आई और जिनके घर से आई, दोनों पे सवाल क्या होते हैं देखिए मैं बताता हूँ। इनके घर में अब औरत आई, एक अच्छी है कि बहू कर रही का काम, पहला सवाल ये, कुछ नहीं दूसरा, तुम कैसे है तुम्हारी सेहत बहू, उधर क्या सवाल हो रहा, उसकी माँ क्या करी बच्ची की, ज़्यादा काम तो नहीं ले रहे, अच्छी है कि तेरी सास बुढ़ी हो क्या ऐसी छे, और वो ननन चमरख उसको तो तू दबा के रख, दोनों तरफ दोनों तरफ देखिए कमेंट कैसे चल रहा, नहीं होने वाला झगड़ा देख, शादी में ना बहुत ही वो तेरी सास बहुत बहुत वो कर रही थी, अब मैं बताऊंगी बेटे तेरे दरी तेरी सास को तेरे शौहर को, शौहर तेरा अच्छा है मसला नहीं है, लेकिन तेरी सास और तेरी ननन जो है ना वो फूलों के साथ आए हुए कांटे हैं, उनको निकालना मेरा काम बेटा, ये बोलती। उधर की औरतें क्या बोल रही, इन्होंने नहीं देखो ना माँ शादी हुई लेकिन अब तो कुछ काम नहीं करी, शादी का दूसरा दिन है, शादी दूसरे दिन बात हो रही, कुछ काम नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, शाम में ही सीधा रूम में चले गई अपने, और सुबह उठी और जब से बैठी हुई माँ के पास चली, कुछ नहीं करी शाम से अब तक। दुल्हन आते देखी सेकेंड नाइट वलीमा नहीं, कमेंट्स हो रहे हैं कुछ नहीं करी, तो ये क्या बोलती, बहुत दबा के रखो आपा, निकली भी दिख रही बहुत उधर से, शादी सीधी नहीं तुम्हारी भवा, उस दिन ही घूंघट में से घूर रही थी सबको, ये अच्छे चाल चला नहीं रहते घूरना, ये काम नहीं करेंगी, तुमको दबा के रखेंगी, अच्छा करे तुमने मेरे को दिया, आज वलीमा हों दो कल कमर तोड़ती उसकी, मैं कल ही देखो कमर तोड़ती उसकी, अभी कुछ नहीं हुआ, ये दो पार्टियां जो मैंने वो अभी शुरू होगा औरतों का, ये माहौल को कब सुधारेंगे हम लोग, कब सुधारेंगे। हमारी बहू माँ के पास जाती और बहुत भाग के आ जाती, क्या होती हमारी बहू माँ के पास जाकर बहुत भाग के आ जाती, उसकी माँ भहकाती उसको, कभी अपनी बेटी की सास से भी पूछना ना वो क्या बोलती है आपके घर के बारे में, वन साइड कमेंट चलेंगे क्या, हमारी बहू को हम नहीं भेजेंगे उसके हमारे उसके मायके, क्यों भाग के आ जाती हो उन, वो भी तो नहीं भेज रहे आपकी बेटी को, क्यों नहीं माँ मैं कहाँ भहकाती, मैं तो शायद उसकी माँ भी नहीं भहकाती ना वैसे। मसला हमारे दिमागों का है, ये सोसाइटी का है, मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग होता बोला कि रिश्ता टूट रहा है ये समझ आ रहा है इंडिया में, दूसरी शादी कर रहा बोले कि पहली बीवी खराब थी इसका मतलब ये है, भाई अलग हो रहे मतलब दोनों में झगड़ा हुआ ही छूंगा कुछ तो भी, सास और बहू का मतलब झगड़े होते ही होंगे उनमें, क्या है ये, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस माहौल को तब्दील करने की, शरई एतबार से शरई ज़रूरतों के तहत अलग भी हुआ जा सकता है साथ भी रहा जा सकता है, साथ रहना है तो पर्दे के अहकामात के साथ होगा सब मामला, और अगर अलग होते तो पर्दे के अहकामात का फिर मसला नहीं होता है। मैंने इसका मुफसिल और एक जवाब दिया है कि जॉइंट फैमिली का इस्लाम में क्या तसव्वुर है, बहुत सी बार होता है एक क्लिप सुन लेते हैं आप जिसमें मैंने ये किया, औरतों के फ़ौरन कमेंट आते फैज भाई तुम्हारे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारे मियाँ अलग नहीं रही है सुन के, तो मेरा जॉइंट फैमिली का भी वीडियो सुना दिया गया, जब एक क्वेश्चन आंसर मैं पूरा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी हाल में बहुत हुआ, एक लेक्चर में मैंने कहा था कि औरत और मर्द बराबर है, ہن لباس الکم وانتم لباس لہن، قرآن کی آیت میں رکھا وہ تمہارے لیے لباس ہے تم ان کے لیے لباس ہو. تو ایک بیوی نے چڑھائی کر دی شوہر پہ اس کی، سب برابر، بولے کل سے تم بھی کام کریں گے. انہوں نے کمنٹ میرے کو دے دیا، آپ کی آئی آر سی کے نیچے لکھا برنگنگ پیس ٹو یور لائف، لیکن میرے زندگی میں آپ نے ہیٹریڈ لا دیا، کوئی پیس نہیں لایا. میں نے دیکھ، ارے میں نے بولا فوراً جواب، 10 منٹ میں ریٹرن جواب دیا میں نے. میں نے کہا آپ اور اپنی بیوی دونوں مل کر دیکھے اسلام میں میاں بیوی کے حقوق یا مثالی میاں بیوی، انشاءاللہ آپ کے پورے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے. ایک ویڈیو لے کے آپ اگر آپ کی بیوی لے رہی ہو تو آپ میرے پہ دے رہے ہیں نا نیچے برنگنگ پیس ٹو یور لائف، پنچ لائن ہے ہماری. تو انہوں نے لکھ دیا آپ کے آئی آر سی نے میرے لائف میں کوئی پیس نہیں لائی، بولے میری لائف کو ڈیواسٹیٹ کر دیا، برباد کر دیا. بولے میری بیوی روز میرے کو بول رہی ہے کہ بولے تم بھی جھاڑو دو اور میں بھی دوں گی. میں نے کہا میں نے یار لباس بولا تھا اور ایکسپلین بھی کیا لباس کا کیا معنی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے بدکاری سے بچاتے ہیں. تو یہ بھی میرا لیکچر کو اسی کانٹیکسٹ میں لیجیے آپ. کیا کانٹیکسٹ ہے میرا اس کے اندر؟ کانٹیکسٹ یہ ہے، سوال بھائی کا تھا کیا شرعی اعتبار درست ہے؟ تو شرعی ضرورت کے تحت الگ ہونا بھی درست ہے اور شرعی ضرورت کے تحت ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہو اور ملٹیپل لوگ ہو، بھائی ہو تو پردے کا نظم ہو، اور ویسا نہ ہو تو پھر بہرحال آرام سے آپ رہ سکتے ہیں. فیض بھائی، جانور کی اوجھ کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ لوگ بولتے ہیں مکروہ ہے، تو واقعی میں شریعت میں کوئی دلیل ہے کہ اوجھ اور اس تیلی کچھ جو جانور کے کچھ عادت ہے اس کے مکروہ یا ناجائز دکھانے کے؟ بہرحال جانور کے کچھ اعضاء کو لوگ مکروہ اور جائز قرار دیتے سے کیا مسئلہ ہے؟ اس پر میں یہ کہوں گا کہ میرا ایک نیٹ پر میں مختصر دیتا ہوں، نیٹ پر ایک تفصیلی 15 منٹ کا بیان ہے جانور کے کون کون سے حصے مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک بار آپ دیکھ. چونکہ میرے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا جانور کے 10 اعضاء مکروہ ہے، بلکہ میں نے ایک بہت مشہور نیوز پیپر میں نیوز پڑھی تھی 10 اعضاء مکروہ ہے، ٹھیک، کچھ تو جینوئن تھے لیکن مکروہ بول کے فائدہ نہیں تھا. لیکن چمڑا، سینگ، کھر، میں نے کہا کوئی گدھا بھی نہیں کھاتا اور کوئی کتا بھی نہیں کھاتا چمڑا، سینگ اور کھر. آپ نے دیکھے کسی کو چمڑا ابال کے کھا رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہم کو چمڑا؟ سینگ کو کھاتے دیکھے آپ نے کسی کو؟ کھانے جیسی چیز نگلے نہیں جاتی. کھر کوئی کھاتا ہے تو دینے ان نیسسری ایک سادے دن کے اندر کمپلیکیشن پیدا کرنا بولتے ہیں اس کو. 10 مکروہ میں یہ تو چلو ٹھیک تھا، سینگ، کھر اور وہ. اب دیکھیے آگے فوتے، ٹیسٹیز اس کے، ٹھیک، اس کے بعد تلی، تلی سمجھتے ہیں نا کچھ چھوٹا سا حصہ ہوتا پینکریاز، تلی، اس کے بعد بوٹی، وجڑی جس کو بولتے ہیں، لارج انٹسٹائن، ٹھیک، ایسی کچھ چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک. اب آپ دیکھیے کسی بھی چیز کو مکرو قرار دینے کے لیے ہمیں بس وجہ چاہیے، شرعی ریزن چاہیے. چمڑا کو کھاتا نہیں، کھر اور سنگھ کو کھاتا نہیں، تو لہٰذا اس پر ڈسکرپشن دے کے اس پر ڈسکس کر کے کوئی ایشو ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں. ہاں اس کے کچھ ڈیریویٹیز ہوتے ہیں جو چیزوں میں استعمال کیے جاتے ہیں نکال کر، وہ تو ٹھیک ہے نا، جانور جب حلال ہے تو اس کے اعضا بھی حلال ہے، وہ الگ. لیکن کیا حقیقت میں یہ سب چیزیں منع ہیں پھر اس کے وہ اور بوٹی اور یہ؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں عید الاضحیٰ سے پہلے کسی بھی جانور کی دکان پر جا ریٹ لسٹ ہوتی ہے، اور خاص طور سے بکرے کی اس پر ریٹ لسٹ ہوتی ہے، بڑے جانور پہ بھی ہوتی ہے بہت سی اسٹینڈرڈ دکانوں میں، وہاں جا کے دیکھیے لکھا ہوا رہتا بوٹی. ہم چھوٹے تھے ہم بولتے بوٹی، پھر گوشت کیا ہے؟ بوٹی بولتے وجڑی کو، وجڑی سمجھتے، لارج انٹسٹائن کو بولتے ہیں. بوٹی 50 روپے کلو، چھوٹی آتے ریٹس لکھے ہوئے کس چیز کی. ہاں گردہ بھی تھا اس میں، لسٹ میں گردہ بھی حرام ہے. کیوں؟ تو بولے گردے میں سے پیشاب چھنتا، ٹھیک، اچھا مطلب لاجک بھی اچھا تھا اس کے پیچھے، گردہ، فوتے اور بوٹی بھی تھا اس میں. تو دیکھیے بوٹی لکھا ہوا ہے ریٹ. تو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے تک بوٹی بک سکتی ہے، بوٹی خریدی جا سکتی ہے، عید الاضحیٰ کے دن وہ مکرو ہو گئی. ایسا لگتا ملا کی اور خصاب کی وہ صاف کر کے دینے کا مسئلہ رہتا تھا، تو بولے 3 دن کے لیے مکرو بول دو نا، بعد میں تو بیچ ہی رہے کھا بھی رہے، ابھی بول دو خالی مکرو ہے تو ہمارا مسئلہ، وہ صاف کر کے تو بولتے نا پھر آپ، ابھی بولتا نکالو پھینکتا مکرو بول دے عالم صاحب نے اٹھا کے پھینکتا. پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں یاد ہے، چھوٹے تھے ہم، پورا اس کو بھی کاٹتے تھے، صاف کرتے تھے، اندر کی غلاظت نکالتے تھے، زبردست دھوتے تھے اور اس کو ابال کے بہت اچھے اس کے ڈش بنتے تھے، ٹھیک. تو آپ بولے بول دو نا تم نکالنا مکرو، اب علیم صاحب مکرو بول دی تو پورا کپڑا لا لے اور راستے میں پھینک دے رہے. میرے بھائی ٹھیک ہے آپ کو نہیں استعمال کرنا الگ بات ہے، لیکن دوسرا تو کھا سکتا ہے نا غریب، آپ جب مکرو بول رہے تو لوگ سمجھ رہے کھا ہی نہیں سکتے. تو عید کے ایک دن پہلے تک لکھا ہوا بوٹی کلو، کیا کلو، اور عید کے دن اور بعد میں قربانی میں حرام بوٹی، مطلب مکرو ہو گئی بوٹی. آپ اندازہ لگائیے یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے. تو ایسا مسئلہ ہو گیا، ایک جوک ہے، میں کسی پہ برائی کے انداز سے نہیں صرف ایک بتا رہا ہوں. ایک علم والے صاحب تھے جن کو لوگ عالم صاحب بولتے تھے، وہ اپنے گاڑی پہ ایک بار جانے لگے تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. تو وہ پلٹ کر رک گئے اور بولے دیکھو بھونکنا بند کر دو نہیں تو حلال ہونے کا فتویٰ دے دوں گا. سنبھل جاؤ اپنے آپ کو سدھار دو تو حلال ہونے کا فتویٰ دے دوں گا. تو کتوں نے بھونکنا بند کر دیا, پھر اس لیے بہت مشکل ہوتی ہے. حلال دے دیں گے کھا جائیں گے لوگ. تو مکرو کہاں سے ہوا؟ اچھا فوتے مکرو. کیوں مکرو؟ نہیں بولے اس میں سے اب ڈیٹیلس آپ کو پتا ہے, ویسا ہوتا اولاد پیدا ہوتی جانور کی تو اس میں ذرا نکلتا. ٹھیک ہے, جسم کے اندر کی باتیں سے. میں وضو کر رہا ہوں تو میرے پیٹ میں کیا کچھ نہیں ہے؟ ابھی کھانا کھایا ہوں, جو غلاظت بن چکی ہے, کچھ نکلنے کے لیے تیار ہے, کچھ باقی ہے, کچھ کو روک کے رکھا ہوں گا میں, ہو سکتا جانا ہوں گا, لیکن وضو تو ہو رہا ہے میرا. نہیں نماز کیسے ہوں گی اندر, سب اتنا سب جمع ہے آپ کے, کیسا آپ پاک ہو سکتے ہیں؟ نکلنے کے بعد پاکی اور ناپاکی اندر ہے جب تک نہیں مسئلہ. یوریا جب تک میرے پیٹ میں ہے, ابھی جس میں بھی ہے تو یوریا ہی ہے وہ. جب وہ شرمگاہ کے ذریعے پیشاب کی شکل لیں گے تب حرام ہے پیشاب کو چھیٹے اڑے اور یہ سب ہوا. تو پیشاب کی چھیٹے اڑے تو جہنم ہوگا, خبر کا عذاب ہوتا ہے نا. پیشاب پیٹ میں تو ہوتا ہے خبر کا عذاب. اب تک میرے جسم کا حصہ ہے وہ, ابھی اس کا ایشو نہیں ہے کچھ بھی. سمجھ رہے بات؟ تو بولے فوتے خراب ہے. میں نے بولا جا کے عربوں کو بولو کہ فوتے خراب ہے, وہاں تو ڈشا کھاتے جا کے ان کے اسپیشل بنتی فوتوں کی ڈشز, وہ کھانے کو تیار ہے, اور یہاں بولے فوتے مکروہ ہے بولے. ٹھیک, پھر کیا؟ تو بولے گردہ مکروہ. گردہ کیوں مکروہ؟ تو بولے اسے پیشاب چھنتا. سبحان اللہ, یہ پیٹ کے اندر کی بات ہے, باہر آنے کے بعد پیشاب کہلایا جاتا ہوں. سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ پیش جب پیٹ میں نے پیا, میں پانی پیا نا, وہ یوریا جو میرے پیشاب سے نکلا وہ کہاں تھا پہلے؟ میرے پانی میں تھا. پانی سے اندر گیا, باڈی نے جو اچھے کانسٹیٹنٹ تھے اس کے اچھے پارٹ تھے لے لیے, خراب اجزاء کو اپنے ذریعے سے نکال دیا فطری طور سے, ہو گیا نا. تو پھر تو اب شروع بول نہیں یوریا پانی میں, یوریا یوریا نہیں پی, پانی کو پہلے یوریا صاف کرو. اندر پیدا نہیں ہوا اس کے لیے کوئی سسٹم ہو؟ دیکھو اندر ہے تو منع نہیں. تو وہ جو پیشاب نہیں چھنتا, کڈنی میں خون جاتا ہے, کیونکہ پانی سیدھا خون میں ملتا ہے, وہ خون کڈنی سے گزرتا ہے اور چھنیاں اس میں جالیاں ہوتی سے چھنتا ہے, اور یوریا اور جو نقصان دہ چیزوں کو کڈنی بازو کر دیتی ہے, خون نکل جاتا ہے اور پیشاب کے ذریعے باقی گندگی نکل جاتی ہے. تو ابھی تو وہ ایک ایسا اعضا جو پیشاب نہیں چھانتا, خون چھانتا ہے. اچھا عید کے تیسرے دن سے حلال ہو جاتی, پھر مکرو بھی نہیں ہے پھر. ہاں ارے لاؤ نا, لاؤ نا یار, گردہ لا رہے نہیں تم, لاؤ نا ادھر ڈالے تھے نا اپن. جب گردہ کھا رہے دکان سے 10 روپے نک خرید کے لا رہے, سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے. تو جانور میں دانت, ہڈی, کھور, چمڑا, سنگ, میں سمجھتا سب کو پتا, یہ کھانے والی چیزیں نہیں ہیں تو اس پر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. باقی ایسا کوئی اعضا نہیں جو حرام ہو, سوائے اس کے کہ آپ نہ کھا سکے, آپ کو پسند نہ ہو, ایک الگ چیز. جیسا پیشاب کی تھیلی ہے, کون کھائیں گا؟ اس میں تو بالکل پیور لیا, وہ نکلنے سے پہلے جمع ہوتا ہے. ٹھیک, اس کے جسمانی اور دوسرے کچھ اعضا جو کوئی بھی نہیں کھائے, آخر پھیپسا کھاتے کیا آپ اس کا؟ نہیں, لیکن سمپل ایشو آپ نہیں کھاتے. لیکن اگر کوئی کھانا چاہے تو کیا پھیپسا حرام؟ نہیں. پھیپسا مطلب آپ کے پھیپھڑے جو ہوتے وہ جانور کے, حرام نہیں, لیکن کوئی کھاتا نہیں, اس لیے کہ اس میں کوئی نیوٹرینٹس نہیں ہے, اس میں کوئی طاقت اور توانائی نہیں ہے, معلوم آپ کو, اس میں نہیں ہوتی ہے, تو ہم نہیں کھاتے. ہم گھاس کیوں نہیں کھاتے اور بھاجی کیوں کھاتے؟ یہ فرق ہے, بھاجی کے اندر غذائیت ہے جس سے انسان کو تقویت ملتی, گھاس میں غذائیت نہیں ہے. اس لیے تو جانور کو اتنا سارا کھانا کھانا پڑتا ہے جب جا کے اس کا پیٹ بھرتا ہے. ہم لوگ چھوٹی سی بھاجی کھا لے تو ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے اور اتنی طاقت مل جاتی ہے, جانور کو کھاتے رہنا پڑتا ہے, چونکہ گھاس اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے. سمپل ہے, کوئی بھی نہیں کھائیں تو اس پر ڈسکشن کر کے ایشو ہی نہیں, فائدہ بات کر کے. تو لہٰذا یہ سب باتیں تفصیلات دیکھنا تھا ان شاء اللہ, وہ دیکھی کون کون سی چیزیں مکروہ ہے بول کے ان شاء اللہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھنا تھا, مطلب 10 روزے رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنا ہے کر کے. دیکھیے عرفہ کے روزے کے تعلق سے بھائی نے سوال کیا, عرفہ کا روزہ ایک ہوتا ہے, اور اگر کوئی رکھنا چاہے تو ذی‌الحجہ کے پہلے پورے 9 روزے وہ رکھ سکتا ہے, چونکہ 10ویں دن تو عید ہوتی ہے, پورے 9 روزے رکھ سکتا ہے. اور بھی اس کی تفصیلات میں نے چونکہ پہلے تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیا, تو لہٰذا عرفہ کا روزہ جو ہے وہ 1 دن کا ہے جو خاص روزہ ہے سنت, اور اگر کوئی چاہے تو 1 سے لے کر 9 تک اس کو رکھ سکتا ہے. اور سب سے سادہ اور سیدھا اصول یہ ہے کہ آپ اس کو 9 تاریخ کو رکھ لیں اپنے مقامی اعتبار سے, تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز وہ کفایت کر جائیں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.